Orbán Viktornak vagy Magyar Péternek volt nagyobb? Mármint a rendezvénye. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szia! Vendégem Mayday Fanny, Mayday Hungary. TikTokról ismerhetitek. Maja Daja. Maja Daja? Szakács Pista így hív. Maja Daja? Uh-huh. Azt állította, hogy ő nem tud angolul, ezért a Mayday meghaladja a képességeit, úgyhogy Maja Daja lettem. Az nem rossz, ez egy jó művésznő, mint a Jude Law. Na ezzel még bármit csinálhatok, nem? Igen, mondjuk nem a Jude Law, az sem úgy van, de hogy a Maja Daja nem rossz. És mesélj már egy kicsit, Léci. Hogy lehet, hogy csak TikTokon találok meg, és sehol máshol? Mármint, hogy máshol nincsenek a videóim? Hát sem, se Facebook, se Instagram, azt gondolnám, hogy... Van, egyébként. Hát van csak... Facebookod, van rajta 3 videó maximum, de hogy azt gondolom, ha már megcsinálod a videót, akkor egyszerűen ki lehet rakni Instagramra, meg egy csomó Instagramod nincs is. De van. Van? Uh-huh. Akkor nem találtam. Van, vagy valami ezen követnek is. Igen? Uh-huh. Akkor ott sincs tartalom, gondolom. Hát nem. Milyen megfontolás alapján csak TikTokon nyomod? Hát a Facebook az azért lett kizárva, mert egyébként nagyon sok ilyen, hát ellenzéki oldal szokta megosztogatni a videóimat, ugye letöltik a TikTokról, fölrakják, és hát ott megjelennek a harcosok, és nekem ahhoz nincs idegrendszerem. Hogy... Nem muszáj olvasni. Mi is csak kirakjuk a sortokat a Facebookra, és rá se nézem, mert amikor nagy ritkán megnézem a kommenteket, és így vannak videók, amik így több százezret mennek, kegyetlenek a kommentek a Facebookon. Olyan agyhalál van ott, hogy ez borzalmas. Az a baj, hogy én leállok velük veszekedni. Abszolút. Vagy hát vitatkozni, legalábbis az én értelmezésem szerint vitatkozni, de a férjem meg mindig azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy válaszolok, megnyerték ezt a vitát. Mert az a cél, hogy válaszoljak és összeveszünk. Úgyhogy a Facebook az azért van nálam kizárva, meg nem tudom, hiába mondja azt most mindenki, hogy ugye a Facebookon történnek a dolgok, meg a Facebook a politika szintere. Hát a Fidesz azt mondja, de nyilvánvalóan ez mondjuk a korukból vagy a generációjukból adódóan, de én annyira nem élem ezt a Facebook történetet. YouTube-bal próbálkoztam, de oda meg nem alkalmasak a videóim. Legalábbis szerintem, ugye eleven így van. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, hogy mondják? Vertikális. És úgy valahogy a minősége nem az igazi, én egy telefonnal veszem fel otthon a videóimat, tehát szerintem ahhoz, hogy én a YouTube-ra gyártsak tartalmat, ahhoz egy komolyabb technika kell, vagy legalábbis, ha már csinálnám, akkor azt minőségileg úgy csinálnám, hogy az beleférjen mondjuk esetleg egy ilyen YouTube színvonalba. Arra egyelőre nem állok készen, meg technikám sincsen. Mi van még? Instagram? Hát ott meg nem tudom. Az Instagramot úgy egyébként sem élem, vagy nem tudom. Én azt se értem, hogy hogy lehetnek emberek Instagramon influencerek, tehát hogy ott mi történik. Ugyanaz amúgy. Most frissített az Instagram, hogy gyakorlatilag így teljesen TikTokot csináld belőle, külön fő van, ahol a videókat így rak. Van ilyen részes? Borzalmas szerintem, csak oda minőségtelenebb, rosszabb minden szinten valószínűleg. Csak ugye egy csomó ember ott kommunikál már egymással, és ez emiatt oda szoktatták az embereket. Minden platform ezt csinálja, hogy beépít valami üzenetfunkciót, és akkor onnantól kezdve ott beszélsz emberekkel, akkor nehéz ott hagyni. Tehát gyakorlatilag a TikTokon szétszeded egy csomószor a propagandát, meg a politikát, ezt csak így elkezdted nyomni, és aztán egyszer csak nem tudom, érdekelt ez a dolog, és vagy ezt, és akkor elkezdtél ebbe az irányba menni, vagy tudatosan azt mondtad, hogy na most eleged van a sok hülyeségbe a TikTokon, és... Nekem van egy ilyen legyőzhetetlen közlés kényszerem, és hát elsősorban otthon toltam, de hát már a idegeire mentem a családnak, meg elsősorban a férjemnek, ja, úgyhogy... Elkezdted ugyanezeket, amit a videóban csinálsz, csak élőben oda ment. Hát a véleményemet, igen. Toltam 0-24, és hát nyilvánvalóan nem én voltam a legérdekesebb társaság, és hát valami kellett, ahol elmondhatom, amit akarok, mert nem bírtam magamba tartani, és igazából egyébként teljesen random történt, mert fölvettem egy ilyen tök borzalmas videót vizes hajjal, meg nem tudom, hogy alulról. Tehát nem is tudom, hogy gondoltam, és így föltöltöttem TikTokra, hogy én ezt most elmondtam, és így gondolom, és akkor így másnapra ilyen, hát azt hiszem valami 10 000-en bekövettek egy nap alatt. Meg nagyon sokan osztogatták meg, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor valamibe belekötöttek, és akkor csináltam erre egy válasz videót, hogy ezt is elmondom, és akkor így akkor még többen lettek, és akkor így nem tudom, valahogy így ez így ilyen hobbivá vált inkább. Ott ventilálod ki az életet. Igen, jobb, mint egy pszichológus. Amúgy figyelj, mi is ezt csináljuk csak a YouTube-on, szóval kevés ember van, aki ilyen specifikusan ilyen short videókban már eléggé a célkeresztbe is kerültél, azt mondom, hogy a propagandisták ott harcolnak veled állandóan, akár politikusok is. De csak a krémje. Igen? Persze. letiltanak téged, nem tudom már. De néznek, tehát rád. Letiltanak, igen. És utána néznek. Tehát az a kedvencem, hogy úgy érkeznek mondjuk egy nyerges csengénél videók rólam, hogy le vagyok tiltva nála. Én nem tiltom le, mert miért tiltanám le? Hát most igazából én a vita híve vagyok, tehát akivel lehet, azzal vitatkozom, az már egy másik kérdés, hogy a csengén. Mennyire lehet fideszesekkel vitatkozni? Van, akivel. Valakivel sikerült már egy értelmes vitát lebonyolítani TikTokon keresztül? Így mondjuk kommentben nem aha. Annyira, de például egyébként egy nagyon fideszes úriemberrel én most már szerintem 10 hónapja beszélgetek. Igen? Privátban. Mire jutottatok? Hát soha nem értünk egyet nyilvánvalóan, tehát hogy így szerintem így zsigerből nem értünk egyet, tehát hogy szerintem most már, ha egyet értenénk, sem árulnánk el egymásnak, hogy ebben mondjuk igazad van. De egyébként meg szoktuk vitatni, és egyébként arra nagyon jó, hogy egyébként látom a másik nézőpontot, és esetleg így kapok érveket. Tehát még mondjuk kommentekben úgy érveket. Nem igaz. Azt nem mondom, hogy helytállóak, vagy hogy megértem őket, vagy hogy egyáltalán igazak, de legalább valamilyen érvelés jellegű sztori történik a beszélgetésben, mondjuk a kommentekben általában az érkezik, hogy túl fiatal vagy, minek politizálsz, meg nem tudom, nagy a szemüveged. Meg... Nagy szemüveged van, és ne politizálj. Hát én nem. Ja, jó, jogos amúgy. Ez ilyen kizáró tényező, mert mindig Harry Potter vagyok, meg Harry Potter kisuga, ami mondjuk nem zavar, mert szeretem a Harry Pottert. Most vagy először vendég kb. Bárhol. Nem találtunk semmit. Úgyhogy ez megtisztelő, hogy köszönjük, hogy itt vagy. Nekem megtiszteltetés. Úgyhogy nézzük, hogy áll a hosszú formátum neked. Most kérdezz meg. Most már, akkor tuti megy Bence, ugye? Nem akkor másodjára is felvesszük. Utána majd beszélgetünk. Jó. Bemutattuk az új termékeket a webshopban, ma meg még bemutatjuk azt, amik még ezeken kívül kaphatóak, újak. Például ez a bögre, igen. A milyen kék? Királykék. Királykék bögre, és ez az új, ugye az új kávéhoz illeszkedő bögre. Ezt nem mondom, mert én néz ki. Olyan, mintha tintás lenne a belseje. Vagy ezt nem mondjam? Mondhatod. Jó, de nem tintás egyébként. és ugyanezzel a dizájnnal készültek vászontáskák is feketében, és natúrban, ahol szintén ezt a sötétkék mintát láthatjátok. Meg, ami még újdonság, félig újdonság, ugye ez a minta már kapható volt, ami gyakorlatilag a Lipsi gúnyneveket veszi sorra, és hát kiemeli, hogy vajon inkább hogy kéne tekinteni a másikra. Eddig csak póló volt, mostantól már pulcsiban is kapható, amúgy fehérben is, nem? Igen. Fehérben is van ilyen. Ja, nekem ez egyik kedvenc mintán, szerintem, amit csináltunk. Úgyhogy... Szerintem is nagyon jó, és különösen ősszel, ugye. Nehogy megfázanak a Lipsik. Na. És hogyha vásároltok, akkor én mindenképpen javaslok egy vászontáskát, mert ebből bele tudjátok venni az összes merch terméket, és hogyha ajándékba adnátok, akkor hogyha is... Hogyha a pulcsit vesznek, azt felveszik? Miért raknak be? De hogyha ajándékba adják. Ja, ajándékba. Amúgy adjátok ezeket ajándékba, vagy magatoknak, vagy karácsonyra, vagy ilyenek. Hát amíg mi nem állítunk össze ajándékcsomagot, mert az is terben van. Persze. Jó. Addig ez a jó. Ez a túl sok info. Jó, bocsánat. Ezzel a vásárlással támogatjátok a csatornát, ezzel a támogatással tudtunk például a sok kopasz csimpánzos rendelésetek miatt is mondjuk új helyre költözni, meg felújítani, meg ilyenek, úgyhogy ezzel minden műsor támogatok, legyen az a fókuszcsoport, jól van ez így, vagy a világjegy, meg minden új műsort is ezzel tudtok támogatni, úgyhogy köszönjük szépen, mi próbálunk ilyen minőségi menő termékeket adni cserébe. Így van, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Most felvetted, ugye? Jaj, bazd meg. Ugye a hétvégén az egész sűrű volt a hétvége, sok dolog történt, azt érzem, hogy újabb szintre lépett pár dolog, érvek és valóság érzékelés tekintetében. Valószínűleg mindenki megnézett rengeteg videót arról, hogy mit nyilatkoztak emberek. Ez ilyen gyakorlatilag úgy érzem, hogy az embereknél már ilyen hobbi. Amúgy valamennyire én is várom, hogy vannak ilyen nagy események, és akkor ki milyen hülyeséget mond majd az internet. Te várod? Én nem. Hát nem tudom, azért van egy ilyen bája, nem? Hát ez bájosnak lehet nevezni, nem tudom, nekem fölmegy a vérnyomásom. Igen? De nyilván meghallgatom, mert mazoista vagyok. És meg... akkor közben idegesked? Elképesztő módon tudok idegeskedni, tehát hogy az ilyen különleges képességem, vagy nem tudom, de nekem ezek a nagyon buta, nagyon egyszerű emberek, akik így nyilatkoznak, ezek a kriptonitom, tehát hogy kész vagyok. De mégis megnézed, mert megnézem, hát, de olyan, mint egy csúnya baleset, nem bírsz nem oda nézni, nem? Tehát, hogy... Hát meg érdekes ilyenkor azért szembesülni azzal, hogy kik milyen valóságokban vannak, és akkor szokták mondani, hogy fontos a párbeszéd, meg minden, hogy megértessük, de hogy egyszerűen vannak ilyen emberek, akik úgy érzem, hogy ennyire nem érzékelik a valóságot, az a, nem tudom, mit, nem lehet mit kezdeni, egyszerűen nem lehet. egyszerűen teljesen más világban élnek. Nem tudom, hogy lehet összeegyeztetni. De érzékelik valamilyen szinten, mert hogy egy csomó olyan, amit például ti is csináltatok a békemeneten, ott is azért elmondták jó páran, hogy ők pontosan tudják, hogy baj van a gazdasággal, baj van az egészségüggyel, de hogy ez ilyen, szerintük egy ilyen századlagos probléma. Mm-hmm. Tehát, hogy sokkal fontosabb, hogy béke legyen, meg szabadság. Mondjuk, hogy nem tudom, hogy jelen pillanatban ugye béke van, meg szabadság állítólag, akkor így a gazdaságnak mi áll az útjában, meg mondjuk az egészségügynek. Tehát erről nyilván nem tudnak választani, mert kettő gondolatot kellene összefűzni, és ott már úgy megáll a történet. De egyébként meg az is tagadhatatlan, hogy mind a két oldalon lehet találni érdekes embereket, tehát hogy azért igen. Szerintem egyrészt a maga a sajtó is, másrészt pedig a propagandisták nagyon nagy tehetséggel szúrják ki azokat, akikből aztán jó videó. Hát igen, de közben azért úgy érzem, hogy a békemeneten nyilatkozókat megnézed a nemzeti meneten nyilatkozókat, akkor sokszor annélkül, hogy oda lenne írva, hogy melyik helyen nyilatkoztak, azért érzed, hogy éppen most melyik menetnél van a kamera. És itt is például, amit Bencék kimentek és csináltak egy remek ilyen Channel 5-szerű videót, ami a cél is volt, de hogy ott is, jó, mondom, ez egész értelmes, ez a srác, aki itt nyilatkozik, és így hamar kiderült, hogy ez nem fideszes amúgy, de hogy így furcsa párhuzamos valóságok vannak, amit érdekes ezzel szembesülni, de hát közben amúgy ezt milliárdokat költenek, hogy emberek ezt gondolják, szóval nem csoda, hogy van, aki ennek örül. Hát meg azért szerintem abban is van különbség, hogy milyen módon próbálják megszólaltatni a két oldalon az embereket. Tehát még mondjuk a békemeneten én csak olyan videókat láttam, hogy sajtó, most az, hogy független vagy nem független, az egy másik kérdés, de hogy a sajtó oda megy és megkérdez embereket, hogy miért vagy itt, mire számítasz, mit szeretnél, mi neked a fontos, meg ilyenek. Néztem például a Philip Dávid videóit a nemzeti menetről, ott meg inkább de ez a... De ő is letiltott, ugye? Azt hiszem, igen. Igen. Legalábbis mostában nem látom a videóit, úgyhogy gyanítom, hogy igen. Pedig állítólag még egy vitánk is volt. Lehet, hogy nem azért nem látod, mert nem hirdethetik, vagy a TikTokon amúgy se hirdették. Szerintem ott nem hirdették. Nem, ott mondjuk is nincs is akkor a nézettség, igen. De hogy ő meg úgy tipikusan, ahogy azt ugye, nem tudom, gondolom én tanulják, hogy be kell mászni a másik arcába, abba a pillanatban, hogy egy fél értelmes gondolatot megfogalmaz az ember, el kell kapni a mikrofont, bele kell kérdezni, másfelé kell kérdezni, úgy kell manipulálni a beszélgetést, hogy az ember zavarba jöjjön. Tehát hogy azért nyilvánvalóan azért is lehet mind a két oldalon találni nagyon szórakoztató, vagy hát kinek mi a szórakoztató videókat, mert egyébként ezeknek pont ez lenne a lényege. Szerintem legalábbis, hogy direkt úgy alakítják, hogy ez ilyen legyen. Ettől függetlenül nyilvánvalóan, akiket látunk a videókon, azok nem eljátszák, hogy... Hát lehet érdemes megnézni a vágatlanokat, amikor kimegy a partizán mondjuk, és vágatlanul megy végig, és kérdezgeti az embereket, mert ott nem lehet ezt elfelejteni. És ott is azért, na jó, majd visszatérünk erre, mert volt ilyen, amitől nekem is a vér folyt a fülemből. Igen, a szolgálati közlemények föl van írva, hogy a Magyar Péteres beszélgetés az elért az 1 milliót, végre van ilyen videónk. Majd ez a második ilyen videónk, ami 1 milliót eléri. Nekünk ez nagy dolog, a TikTokon tudom, hogy ez nagyon nincs egyszerű. 1 millió nézettségű videónk. Ja, jó, de ott azért gyorsan fel tudnak szaladni a számok. A válságstábnak lesz egy eseménye, de szerintem mire ez a videó kimegy, valószínűleg már elfogynak a jegyek, de lesz egy ilyen élő beszélgetés a válságstábnak, hogy ilyen gazdasági témában, azt hiszem az lesz a témája, hogy 5 dolog, amit rendbe kell tennie majd egy kormánynak, aki megnyeri áprilisban, ami ki tudja, hogy ki lesz. Az 5 dolog az nem a komplett 5 dolog, hanem az 5 prió? Hát a 5 legfontosabb, amilyen prioritás lenne a gazdaság szempontjából. Valószínűleg 1000 dolog van. Meg az más dolog, hogy majd a realitások mit mondanak, hogy semmire nem lesz pénz, de hát izgalmas lesz az április. Hát először hajlandóság legyen, én már akkor is elégedett lennék, ha legalább a hajlandóság szikrája így megjelenne. Majd a kedvencem. Egyszer. Majd egyszer. Jó, akkor kezdjük a villanyoszlopokkal, mert... Mint kiderült, nagyon jól választottunk első hírt. Nem tudtam, viccelt, hogy te ilyen villanyoszlopmániás? Nem, tényleg van egy ilyen megmagyarázhatatlan vonzalmam ezek felé, a nagy feszültségű villanyoszlopok felé. Tehát nem tudom, nekem valahogy ez, így ennek nincs valami speciális kifejezés erre? Nem tudom, szokott biztos, már minden lenni. Nem tudom, egy pszichológus, ha volna kedves ezt megírni, ez nagyon jó lenne, hogy ennek van egy valami neve, mert ezt beírnám a TikTokomra. De nem tudom, nekem hozzátartozik valahogy a vidéki látványhoz. Tehát az nem mező, ami nincs legalább egy nagy feszültségű villanyoszlop. Nem tudom, nekem hozzátartozik, és szerintem szép, vagy nem tudom. De értem. Hát ez szép. Nem tudom, lehet, hogy ez megszokás kérdése amúgy, hogy még életemben nem láttam olyan szép tájat, amit ne vágott volna ketté egy ilyen nagy feszültségű vezeték, tehát hogy lehet, hogy egyébként... Lehet, hogy azt társított, hogy az általában ilyeneket ott látszol, mondjuk termész, vagy tájak vannak, vagy utazol mondjuk. És el tudom képzelni, de hogy nagyok, ott mennek a mezőn, meg kábelek vannak, nem tudom, hát legalábbis állnak, de hogy így nem tudom, nekem valahogy úgy nincs bajom az esztétikájával. De megértem, hogyha valakinek van, mert nyilvánvalóan azért egy ilyen baromi nagy fém szerkezet ott a mező közepén nem éppen jó. Az, hogy most igazából a káros hatásai mik, az már egy teljesen más kérdés. Vannak káros hatásai? Hát, hogy a más azon kívül, hogy mondjuk nem szép valaki számára, de most Ausztriában ilyen kreatív villanyoszlopokat terveznek, és mindenféle érdekes az egész, hogy mindenhol a tájhoz, a Burgenlandban például gólya lesz. Minden tartomány kap egy külön állatot. Azt nem hiszem, hogy az összes villanyoszlopot ilyenre cserélik, de hogy... Hát úgy azt hiszem területenként egyet. Az nem sok, de itt vannak a tervek amúgy, és mondjuk Ausztria alapvetően is egy sokkal szebb hely, somószor, mint Magyarország. Lehet, hogy ilyet nem szabad mondani, nem, de ez hogy... hazárulás. Hát igen, de hogy sajnos én meg akkor, ha már látványilag én vonzódom az ilyen hegyekhez, meg az ilyen, szóval az a térség ott Salzburg környékén, meg ott az alpokai, az egyszerűen fantasztikus, gyönyörű, elképesztő. Ausztria az alapvetően egy szép, tiszta helyén, akárhányszor voltam azért. És szerintem ez is hozzátehet majd, hogy egy kicsit szebb legyen. Szerintem ez tényleg egy fontos dolog, amit valószínűleg csomóan leszólnak, de hogy egy kicsit azt érzed a környezetedben, hát hogy de igazából most ott van Válon a szeretett szobor talán, ami egyébként ilyen hasonló felépítésű, mint ezek, az megvan? Válon, az két szeretett ember. Szobor. Aha. És azt ugye rengetegen látogatják, tehát ott mindig tömegnyomor van, rengeteg szép kép készül a naplementében, most képzeld el egyébként a végeláthatatlan mezőket, megy le a nap, tehát azért abból lehet turista látványosság, hogy ilyen villanyoszlopokat csinálnak, az már másik kérdés, hogy az emberi hülyeség határtalan. Igen? És egy jó képért azért nagyon sokan képesek bármire. Arra gondolsz, hogy fel fognak mászni a szarvas? Igen, nem, eszembe se jutott. Odapirulnak, mint a húzat odapirulnak, tehát hogy nem véletlenül nem csinálunk olyat se, hogy mondjuk gyönyörű festményeket festünk a kút mélyére, mert aki hülye beleugrik, tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogy olyan... Nem, nem is látnám. Ennyire bízol az emberekbe? Persze. Na mondjuk az a baj, hogy tényleg, hogy az emberi hülyeség, ha valami, ez mondjuk nem jutott eszembe, de valószínűleg fel fognak mászni, de miért? Miért mászna fel valami? Miért tenne ilyen? Na miért ne? Képzeld el Instára, milyen jó kép készül, ahogy ülsz a gólya hátán, vagy tudom én, a szarvas hátán. Igen, de hogy most, ha mindig ezt nézzük, akkor nagyon sok dolgot nem lehetne megépíteni, ami esztétikus, szóval ne roncsa már el pár hülye ember azt, hogy egy kicsit esztétikusabb. Az nem, de az, hogy szerintem az ilyen nagyon életveszélyes és nagyon veszélyes dolgokat nem feltétlenül kell csalogatóvá tenni. De ez nem csalogató, csak támad rá, mert te amúgy is vonzódsz ezekhez valamilyen. Én mondjuk speciál nem másznék föl. Ja. Hát mondjuk fél lehet van az élethelyzet, amikor úgy döntök, de hogy úgy nem, valahogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk az első egy hónapban lenne minimum 5 halálos áldozat ennek a történetnek. De most jól elrontottam ezt. Nem, amúgy szerintem, de amúgy tök jó lenne, hogyha itthon, és én azt érzem, hogy itthon annyira nem esztétikus, mert nézel a Ausztriában ilyen helyeket, és nagyon szép, nyilván a hegyek miatt is, meg minden, de hogy itthon az, hogy tele van minden plakátolva, mindenhonnan plakátok leskelődnek egyszerűen. Úgy érzem, hogy ez az ország lehetne esztétikusabb, de hogy valahogy ezt a kádári esztétikum rajta maradt az országon, és nem érzem azt, hogy olyan esztétikus a nagy része az országunknak. Pedig azért az hozzátenne egy kicsit rendezettebb, kicsit szebb ország, az lehet, hogy az emberek is örülnének neki, de nem az az esztétikumot örököltük, ami szerintem megfelelne most így az én ízlésemnek a 2025-ben. Hát inkább olyan balkáninak tűnik, mint mondjuk egy nyugatinak. Vagy ilyet nem szabad mondani most. Nem, ezt sem szabad mondani. De amúgy nem azért, mert tehetnénk azért, hogy szebb legyen. Például azzal, hogy szerintem lehetne korlátozni nagyban, vagy egyszerűen csak betiltanám az összes plakátot, vagy a nagy részét, mert egyszerűen undorító. De a hirdetősöket? Igen, igen. Mert de mondjuk abból meg van szép, például a Nyugatinál volt a villamos megállóban egy ilyen szép virágos, az például egyébként kifejezetten olyan esztétikus volt. Tehát nyilván rengeteg pénz. Ez olyan, hogy most ez egy járulékos veszteség, hogy pár szép hirdetés nem lesz cserébe, semmi más hirdetés nem lesz, és nem lesz vele tele az út széle. Szerintem én ezt fel tudnám. Na jó, de ez ilyen szempontból meg tök kapcsolódik a következő témánkhoz, a politikai hirdetésekkel kapcsolatban. Ez nem a következő témánk. Hé, ez egy fontos téma, amit nem hagyhatunk ki. Jaj. Jó, van ez így. Ez nem az én témám. Nem a mosogatás, miért nem a témád? Az a baj, a nézőink nagy részének az, úgyhogy most egy kicsit azért ránézhetünk, mert nagyon sokan mosogatás közben nézik a adásainkat, ami furcsa. Azt gondolom, hogy azért már nagyon sok mosogatógép az sok embernek van már. Lehet, hogy valaki szeret mosogatni. Emlékszem, amikor Teki mennyire szeretett mosogatni, az béreltünk egy irodának egy párszobás lakást, és volt egy, ahol már volt mosogatógép, és tök szomorú lett Teki, hogy ő szeret elmosogatni, és addig nem békén hagyják meg ilyenek, te nem ilyen vagy? Nem. A porszívózás meg a mosogatás az, amivel ki lehet kergetni a világból. Én az a fajta ember vagyok, hogy bármikor át tudok nézni a mosatlanon. Tehát, hogy igen. Simán figyelmen kívül hagyom. Benne van egy cikkben, hogy ebből nagyon sok párkapcsolati feszültség van. Van is. Tagadhatatlanul rendetlen vagyok. Igen? Uh-huh. Azt mondom, hogy én is valamennyire, de hogy kétfajta ember van ez szerint a cikk szerint. Van, aki rögtön el kell mosogasson, miután kaja van aki meg ott hagyja addig, amíg nem muszáj mosogatni, és hogyha ez egy párkapcsolaton belül két különböző típusú ember van, az azért feszültséget tud okozni. Jó, ennyire nem vagyunk a két véglet, igen. Tehát mondjuk én ilyen maximum két napig vagyok hajlandó átnézni rajta, és utána azért el kell mosogatni, de hogy mondjuk nem tudom, nem állok neki mosogatni két darab tányérért, uh-huh. meg egy bögréért, tehát hogy ennyire fanatikus biztosan soha nem leszek, de például a férjem nem nagyon szeret úgy lefeküdni, hogy nincs elmosogatva. Ebből... De ebbe akkor visszajöhet ezzel, mert minden este megcsinálja. Igen. És akkor ebben... Ez a jó párkapcsolat alapja. Amúgy még mindig tudom, hogy adósok vagyunk egy, nem tudom, egy szivacsmörcsel, vagy valami, hogy annyian mosogatás közben hallgatunk, bár nem tudom, hogy azért egy órá fölöttiek az adásaink, nem tudom, ki mosogat ilyen sokáig. Vagy... Hát aki tartogatja napokig. Igen? Uh-huh. Csak erre. Jó, hát vagy takarításhoz, ilyenekhez, nem tudom, az a baj, hogy a TikTokot azt valószínűleg nem lehet nézni. Hát nem, ott azért a 10 perc a max. És te milyen szoktál 10 perces videókat is csinálni? Már 15, nem? 10? 15? Nem tudom, egyszer engedett egy 10 percnél valamivel több vagy hosszabb videót feltölteni, úgyhogy lehet, hogy már 15, de szerintem a TikTok az nem az a platform, ahol az emberek 15 perces videókat akarnak nézegetni. Bár én szívesen nézegetek, de az én vagyok. De szerintem a TikToknak pont az a lényege, hogy viszonylag rövid és tömör, ami nekem mondjuk nem megy a közléskényszerem miatt. Tehát, hogy én képes vagyok, ha érdekel egy téma szófosást kapni, és akkor aztán... Lehet, hogy YouTube-ra is kéne csinálni. Hát fölveheted úgy a videót, hogy utólag... A Juhi úgy csinálja egyébként, igen. Telefonnal, úgy tudom. És egyébként viszonylag minőségi, igen, ezt ki kéne találni, de egyelőre még szerintem a megfelelő helyet se találtam hozzá, mert ugye ilyenkor szép kell legyen a háttér, meg nem tudom. TikTokon meg ugye elhomályosítom a mögöttem lévő ruhás szekrényt. De nem olyan profi vagy, mint a Janka, akinek rendes stúdiója van ahhoz, hogy úgy nézzen ki, mintha otthon csinálna. Igen. Te Sebestyén Janka. Ja... Jó. Amúgy, tudod, hogy megvan csinálva, mintha egy otthoni hely lenne, és közben ott van bent. De azt csak át szokták rendezni a könyveket, és akkor odaül más. Aha, azt fel szoktam ismerni, de egyébként van egy másik lány. Azt hiszik, hogy átrendezik a könyveket, akkor az... Hát, vagy kicserélik, nem tudom, de feltűnően ugyanolyan a szekrény mögötte, vagy a polc, de van egy másik lánya, valamilyen Niki, nem tudom, ő is megafonos, és neki meg egy ilyen sarok van berendezve, egy be van tolva így a sarokba egy asztal, de hogy úgy, hogy háttal ül a saroknak, és akkor ilyen táblák vannak mögötte, meg nem tudom, és akkor én szentül hittem, hogy ezt otthon kialakította, és otthon megcsinálja, de mindig ott van mellette a táskája. Hát otthon azért nincs melletted a táskád, nem? Vagy nem tudom, ebből bukott le, hogy mindig ott van? Az ilyen gyakorlatilag egy ilyen valaki odarakta, hogy az így autentikusabb legyen? Nem tudom. Nem bírálom senki ízlését, de hogy mondjuk az a táska nem az, amit feltétlenül úgy de nem egy Birkin mondjuk. Na, TikTok, azt írjátok az a neve. TikTok. Mennyi megafonos van, te jó Isten? Ezt nem lehet már számon tartani. Hát ilyen kisebb. Meg ő azt hiszem a párjával együtt tolja, vagy nem tudom, de hogy, és akkor úgy egymásnak szoktak ott nagyon nyalizni kommentekben, meg nem tudom, de... Amúgy ilyen megafonos még nem volt, akik így romantikát is beleviszi. Ez egy tök jó dolog. De hát megafonos talán nem, de Hírtévének volt a szerkesztője a srác, és a feleségével csináltak egy közös podcastet, azt hiszem ő Emília, aki most a Ferrajt Ádámmal csinálja. De ő nem Niki. Ő nem Niki, ez egy másik lány, Emilia, azt hiszem, igen, Emilia. Tudom, ő a patrióta, ő megafonos. Ő is csinált a férjével ilyen podcastet, reagálgattak mindenfélékre. De a férje az, akinek kikerültek a hangfelvételei. De esküszöm, szórakoztató volt. A hangfelvétel? Nem, a podcast. Tehát olyan emberi volt, vagy nem tudom. Tehát ugye én elröhögcseltem rajta egyébként, pedig mondom, én ilyen politikai katasztrófa turista vagyok, de minden ilyen szutykot meghallgat? Mindent. Hát ez nem egészséges. Nem, érzem. A Meta és a TikTok is megszegte az EU által előírt átláthatósági szabályokat, bár ez nem a hirdetések miatt volt szerintem, hanem egyszerűen a kutatók megpróbálták... Hát inkább a jelentések, meg úgy a kiszűrése hát, ezeknek a politikai tartalmaknak. Hát de itt nem csak a politikáról van szó, hanem a gyerekekre káros tartalmakat próbálják kiszűrni, szexuális bántalmazás, stb. És még ezt is nagyon nehéz ebből bármi adatot kiszűrni, mert feleslegesen túlbonyolítja direkt a Facebook meg a na jó, de például TikTok azért is. A TikTokon kevés olyan tartalom van, ami nem káros a gyerekekre, szerintem legalábbis a kisebb gyerekekre, bár nem tudom, hogy mondjuk egy 7-8 éves kezébe hogy kerül TikTok őszintén, mert hogy ott aztán minden mocsok van, tehát azért azt nem lehet tagadni, de hogy ez is az a járulékos veszteség történt, hogy ugye itt is szó van róla, meg azt hiszem a végén az interjúban is, hogy ugye azzal, hogy a politikai hirdetéseket kvázi betiltották a Metán, meg... Uh-huh. A TikTokon szerintem. De amúgy ez csak itthon volt nagy dolog külföldön, nagyon kis százalék a bevételeiknek a politika itthon. Ez ilyen magyar különlegesség. Hogy na jó, de többszörösét is költjük politikai hirdetésre, mint bármelyik másik ország, legalábbis az Unióban. De hogy ugye itt is az a probléma, hogy ez a járulékos veszteségként ugye a civil szervezeteknek a hirdetései is kiesnek a kalapból, vagy legalábbis sokkal nehezebben. Az is politikainak számít. Miközben a Fidesz ugyanúgy hirdet tovább. Közérdekűnek, de közben meg az a baj, hogy rossz a Metának a szűrője, és emiatt általában a közérdekű tartalmakat is be tudja sorolni politikába, és letiltja. De például ugye most ezt így próbálták kiküszöbölni, nem tudom én, azt hiszem a Bohár Dani, a Deák Dani, és ugye hát a Krém úgy kezdik most a videóikat, hogy tudtad? Veled is előfordult? Szeretnéd, hogy veled előforduljon? És akkor ez már ismeretterjesztő, és akkor már nem politikai. Meg nem is pipálják be, hogy... Vagy politikai. Igen, ügyesen kiátszották a rendszert. Na jó, de itt azért a jelentésekkel is van probléma, mert ugye azt hiszem, a Fekete Győr András csinálta azt, hogy összegyűjtötte ezeket a így hirdetett videókat ugye most itt a betiltás után, és hogy kérte az embereket, hogy jelentsék, mert akkor ugye eltávolítják, és el is lett távolítva. De nekem meg ezzel a jelentéssel ugyanaz a bajom, mint a szűrőnél, hogy nagyon rossz, mint a Metának is, meg a TikToknak is ilyen szempontból a szűrője. Nálam például a harcosok szokták jelentgetni a videóimat nagy szeretettel, de hogy ilyen tényleg ilyen agyament indokokkal, és egyszer egy videó amiben arról beszéltem, hogy egyébként alapvetően nem lehet úgy beszélni a békéről, hogy közben meg köpködünk mindenkire, tehát hogy ennyi lett volna a videó lényege úgy önmagában, azért törölte a TikTok, mert én a kábítószert és az alkoholt népszerűsítem benne, holott még így említés szinten sem voltak ezek megjelenítve a videóba, és elutasították a fellebbezésemet. Én is ott adtam fel a TikTokot, amikor a MLM-esekkel bífeltem, és akkor állandóan jött az MLM-es, és 5 percen belül letiltották a videót, és hiába fellebbeztem a Halmi Bencének, mindjárt visszatérünk, hogy hol fogunk feltalálkozni. A bandája jött, és letiltotta az összes videómat, mert kritizálni mertem az MLM-et. Hogy volt Mercedes? Hát igen, és hát ott nagy szekta az MLM amúgy a TikTokon. YouTube-on sokkal nehezebb letiltani csak így videókat, mert ott is próbálták YouTube videókat letiltani, és mondjuk a MEA próbálta letiltani egyik videómat, és ott volt, megkapom azt, hogy mit írt a YouTube-nak, hogy letiltsák, és akkor mondta a YouTube neki, hogy ez fair use, ennyi, hagyja békén. De közben a TikTok az azt mondja, hogy jó, mindent letilt, amit jelentenek, az kész. Egyszer belegázoltam a Foreveresek lelkébe egy videóval, mikor burkoltam, de a laposföld hívőkhöz meg a homeopatákhoz hasonlítottam őket, akkor nagyon sokan kikövettek. Igen. Uh-huh. Még majd visszatérünk azokra, de akkor ide akarom kötni, mert most megemlítettük a Halmi Bencét, hogy két dolog is történt. Az egyik, hogy a magyar független média nyerte idei nemzetközi sajtószabadságdíjat, így ámlok az egész. Tudom, hogy itthon nem szeretik ezt elismerni, de azért nemzetközileg is úgy látszik, érzik, hogy az Orbánék mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsék a magyar független médiát. Ugye onnantól kezdve, hogy törvényeket hoznak, megszüntetik, megveszik. A legnagyobb hirdető az állam itthon, ami nagyon fura, az külföldön ez sincs, amúgy, hogy az állam lenne a legnagyobb hirdető. Szóval minden szinten, és hogy a független média mindenféle dolgot kitalál, akár közösségi finanszírozást, akár egyéb dolgokat, amivel próbál fennmaradni, és azt is mondták a díjnál, hogy azért ez visszatérő, pont 56 kapcsán visszatérő dolog, hogy a magyaroknak fontos a független média, és harcolnak érte, úgyhogy ezt kaptak egy ilyen díjat itthon, amit majd nem tudom, hogy fognak lehozni a propagandával, azt hiszem, hogy... Hát nyilvánvalóan pontosan úgy, mint Krasznahorkainak a Nobel-díját, hogy hát a Lipsi volt a bizottság. Hát igen. És bele akartak gázolni a szerencsétlen patrióták lelkébe. Nagy valószínűséggel. Én így tudom elképzelni, hogy nyilván a Lipsi támogatja, Én azt nem tudom, hogy például lesz egy díjátadó is. Kinek adják át a díjat? Hát lehet, hogy mindenki elmegy. Képes, igen. De igen, az összefogásról is beszéltek, majd az is tök jó, hogy tényleg a független médiák azért együttműködnek, összefognak, ez tök jó. Viszont a Mandiner is díjat fog osztani. Ez nagyon jó. Lesz Mandiner díj 2025. Én szavaztam. Az év legkiemelkedőbb személyiségeit és vállalkozásait, ami már furcsa, miért kell vállalkozásokat, de lehet, hogy a Mandinernek ez amúgy egy ilyen portfólióba illik, nem tudom. Hát persze, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom is csak egy ilyen kis családi cégecske. Igen. Na, az év elemzője. Nézzük, te kire szavaznál az év elemzője. Ilyeneket jelöltek, hogy Dág Dániel, G. Fodor Gábor, Schiffer, Lánci András, Nógrádi. Lánci, atya Isten. Én rászavált azután, hogy azt mondta, hogy mindenki adja vissza a rezsicsökkentésből megspórolt pénzét, hogyha a kormányváltást akart, ezután minimum az év elemzője díjat. Gond nélkül. Szavazás nélkül neki. Akkor jó, akkor neki ítéljük? Persze, ez zseniális. Feldöntetted. Év influencere. Nézzük, mennyi releváns. Mondjuk itt már vannak legalább random nevek, nem? Mint a Pityinger László. Hát az elég random. Pityinger, igen, a Dopman az 2025-ben tényleg az év influencere. Halmi Bence, tessék, egy kis emelemes is belefért. Uh-huh. Lentulai Krisztián, Bohár Dániel, Kapás Boglárka, az is egy megafonos, nem? Ott a Filip. Nem, ő úszó. Nem az a, akkor melyik, a, nem, akkor melyik az az ATV-s, az nem egy bogis? Hú, nem tudom milyen bogi, de bogi. Na az is bogi, már nem tudom, hogy kicsoda jó volt. Miért akarják megalázni azzal, hogy ő influencer? Nem tudom, én nem tudok róla, hogy a Kapás Bogiék bármilyen szinten kötődnének a Fideszhez. Mondjuk hát, én annyira le vagyok maradva, én abban sem vagyok biztos, hogy a Gianni kötődik a Fideszhez. De hogy nem, DPK-n is ott volt, nem, ilyen videóval bejelentkezett. Óriási. Valószínűleg nyilván senki nem lenne véletlenül jelölve. Trunk Tamás és meglepő itt, de... Nem ilyen érdekes, hogy egy ellenzéki arc sincs itt az év influencerénél, tehát hogy nem hát, az van, hogy a év megafonos, vagy nem hát tudom. Hát ez ellen tartanak ezzel a nívós díjjal valószínűleg. Bár ugye van egy másik díjuk is, amit a videó a Varsznak hívjanak, és az is egy neres díj valamennyire, csak ott még a látszatra adnak. Mert hogy így ránézésre itt van mondjuk három olyan forma, akinél így összesen nincs annyi követőjük, mond, mint nekem. Mondjuk nincsenek olyan ambícióim, hogy nem tudom, megnyerjem a Mandiner 2025. Nem semmilyen esetre sem csalódtam. Ja. Én a Lentulai Krisztiánra szavazok, mert vele nagyon nagy haverok vagyunk. Igen? Így van. Az év közéleti külföldi személyisége, Charlie Kirk, Trump, G.D. Vance, oké, így szóval vegyesen vannak politikusok meg. Meloni, Le Pen, hát... Hát akkor igazából furcsa, mert az, úgy emlékeztem, hogy tovább megyünk, még lesz egy külföldi influencer is, de akkor az a Charlie Kirk is valamennyire az. Szóval itt furcsa, hogy a politikusok, nekik kire szavaznál? Hát a Kirk. Tessék, jaj, közéleti személy, magyar év közéleti személyisége. Lázár, ja, influencer. Szóval olyan furcsa, hogy Kapu Tibor, az érthető. De Lázár János, Gulyás Gergely, Schmidt Mária, Navracsis, Kocsis Máté, Takács Péter, itt gyakorlatilag csak politikusok, Szijjártó, de elképesztő, hogy Magyar Pétert is meg lehetne választani, nem? Mármint, hogy ő is azért elég releváns volt idén. A Time magazin sem mindig úgy választ, hogy őt szereted a legjobban, hanem ő valamiért nagyon nagy nyomot hagyott az évben, és valószínűleg Magyar Péter nagyobb nyomot hagyott, mint Gulyás Gergely. Na jó, de áruld már el nekem, hogy Kapu Tibor mitől közéleti magyar személyiség. Hát nem tehát tudom. Ő mondjuk egy büszkeség, igen, nevezzük annak, de hogy közéleti személyiség, én nem gondolom, hogy Kapu Tibor olyan nagy közéleti szerepet vállal. Tehát, hogy... Hát nem. Hát elment ő is valamire, de amúgy nem úgy tűnt, hogy tetszik neki. Nem, tehát a arcából ítélve nem önszemtából. Meg elment a Telexbe is, szóval hát igen, őt szerintem itt most hordozgatják, mint hogyha, de közben DPK-t se csinál, szóval szerintem itt ő szerintem nem biztos, hogy ízléséhez illik az, ami most történik a neve körül, aztán egyszer csak kiakad. Nincs is benne a DPK-ban? Szerintem nincs. Én 4-ben is benne vagyok. Igen? Uh-huh. Akkor majd mehetsz a DPK országjárásra, mert ott regisztrált nem vagyok. Jaj, tényleg rendes, de regisztrált. Nem elég a Facebook csoportban. Nem, azért odáig nem süllyedek, hogy jó, regisztráljak, de azért úgy, mint mondtam, politikai katasztrófaturista vagyok. Kocsis Máté, hát nála jobban senki nem ment le idén kutyába. Tehát, a Mencer nem volt benne, majd megsértődik ezen, és kirúgott valakit. De az év kulturális személyisége, nézzük, kik a legrelevánsabbak 2025-ben. Miklós Erika, Kovács Ákos, Szörényi Levente. De Krasznahorkai Lászlót azért berakták, mert azért furcsa lenne, nem, hogy van egy Nobel-díjasunk. De ő úgy nem kulturális személyiség, de hát nyilván az is szégyen lesz, hogyha nem a Nobel-díjasunk fogja megnyerni az év kulturális személyiséget. Szente Vajk. Mondjuk egy Szente Vajk, igen. Hát igen, furcsa, itt a Kovács Ákosnál azért nem sok énekes van itt, de hogy azt gondolnám, hogy vannak relevánsabb és több művész értékkel bíró emberek. Ne felejtsék el a Jó Kovács Ákost meghívni erre a díjátadóra. Jó, akkor a Snorkelyre leszavaztunk. Jó? Igen. Ezt nem is értem. Szóval így eléggé nagy váltás. Az év legdinamikusabban fejlődő vállalkozás a kis közép. És ebből vajon mennyi lehet Mészárosi egyébként? Ebből sem mennyi? Hát nem tudom, ő már nem a kis középen túlmegy, de hogy van benne a Balázs Kisz, meg a Simons Burger, meg Hitelkiadó, Rókus Falvi Birtok Kft. Ezeket miért kéne tudni? Ez annyira furcsa váltás itt nekem, hogy ez most mi? Ismer? Nagyját nem is ismerem. Skrapszki borászat? Naturtex ZRT? Most mi ez a díj amúgy? Hirtelen hol vagyunk, bazzen? Hát jó, nyilván olyan kis vállalkozásokat kellett találni, akik dörgölőznek. Hát vagy legalábbis minimum nem ellenzékiek. Főtaxi. Én a taxisoknak megszavazom. Legyen a taxi. Viszont furcsa, hogy a nagyvállalatoknál is lehet. A MOL gyermei tészta OTP-ben. Mi ez? Mi ez? Miért én szavazom meg, hogy melyik multi, aki rajtunk gazdagodik meg, és a mindenféle társadalmi felelősségvállalásra nulla kb. Ahhoz képest, hogy mennyit keresnek, itt nekik most díjat osszak. Ez annyira szürreális, hogy itt, hogy így újságként, meg emberként a nagy vállalatoknak díjat osztunk, ez annyira szereptévesztés szerintem. Hát de egyébként a MOL az fejlődő nagyvállalatnak számít, tehát hogy annak még van hova fejlődni? Hát fejlődik, megy külföldre is, de hogy MBH, az jó, nem? Melyik, hát persze. Melyik? Az a Mészároséké. Hát az MVM. Év műsorvezetője, Marsi Anikó, Németh Balázs. Egyértelmű Németh Balázs. Németh Balázs. Nem is olvassuk a többit. Okay. Szabó Zsófi. Év nemzetközi újságírója. A Ben Shapiro-nál azért ez az újságíró, az egy kicsit, pont most láttam én, hogy égette le magát egy filmkritika kapcsán. Szóval Ben Shapiro az a fogalmatlan idióta, akit elképesztő számomra, hogy emberek még komolyan vesznek. Csak azért, mert gyorsan beszél, és a kókosnak tűnik, de hogy a Ben Shapiro az kegyetlen szerintem. Mondjuk én a felét nem is ismerem. Hát valószínűleg fideszesek sem, mert angolul beszélnek, de hogy Tucker Carlson, lehet, hogy őt kéne megszavazni, ő mégiscsak eljött ide, és csinált az Orbánnal egy propaganda interjút, nem? Hát akkor egyértelmű. Úgyhogy őt. Van még valami, amire lehet szavazni? Év sportolója. Férfi. A Szoboszlai, azt talán megszavazhatjuk, hogy kit szeretnél. Na hát Kós Hubertet. Jó. Évnői sportolója. Na ott nincs, Kapás Bogi, ott. Nem tudom, akkor a Lubis Szilviát megjelöljük. Még mindig van év újságírója, atyerőt, na jó, Kohán Mátyás. Bájer Zsolt. Hont András év újságírója, te jó Isten. Na jó, de Bájer Zsolt, őt lehet Mona egyébként Márk. Újságírónak nevezni? Fú, geci. Senkit nem lehet innen újságírónak nevezni, Prax propagandistának. De hogy, édes Krisztusom, év újságírója. Hát a Bájer. Bájer? Persze. Na hát akkor ezt a díjat is kiosztja majd a NER, fantasztikus, elképesztő számomra, hogy ez is megtörténik. Lehet, hogy rá kéne térnünk most egy kicsit, ugrunk egyet, és nézzük meg, mi történt október 23-án. Nézzük. Mert itt azért volt faszméregetés, meg minden. Én a Németh Balázsos interjút még nem láttam, úgyhogy nézzünk rá. Partizán elkapta a Németh Balázst, és de elméletek itt ennek az első 3 perc az nagyon érdekes, úgyhogy nézzük, öreg Németh Balázs mit mondott. Szoktad követni a Harcosok óráját? Há, persze, minden reggel megnézem. Na, mindenki, aki ezt mondja megnézni, akkor lehet, hogy nem 500-an néznék meg. Nézik, vagy ezren? Kezdjük az aktualitásokkal. A Telexen jelent meg ez a hír, hogy amióta a Meta és a Google visszavágta a politikai hirdetéseket, gyakorlatilag bezuhant a Harcosok órájának. Dicsőség Istennek, magasában a felvékes. Ja, jó. Nézettsége, hogy kommentálod ezt? Imádom, hogy aggódik értünk a Telex, meg a többi liberális propagandista. Sokkal több embert érünk el annál, mint amit én gondoltam eredetileg. Ez érdekes. Mármint az 1000, az több, mint amit gondoltam. Tehát arra költöttek sok-sok milliót vagy milliárdot, hogy arra számítottak, hogy megnézik ketten? Ez a valóság teljes tagadása. Az a baj, hogy szerintem ez most október 23-án fordult rá Fidesz, és majd jönnek még példák, amikor egyszerűen elengedték azt, hogy legalább eddig kifordítottak valami mondatot, kiragadtak, de hogy itt elengedték. Most egyszerűen csak tagadjuk a valóságot, és egy alternatívat hozunk létre, mindenféle alap nélkül. De Németh Balázs különleges tehetséggel van megáldva ebben. Tehát, hogy ő így annyira gondolkodás nélkül csak így csípőből tudja lökni. Ez azért egyszerre lehet egyszerű, hogy csak bullshit-elsz, hazudsz, terelsz. Nem? Azért, hogy folyamatosan, konzisztensen tagadd a valóságot, az is azért vagy teljesen agymosottnak kell lenned, vagy valami nagyon-nagyon folyamatosan koncentrálni. Ez olyan, mint mikor idegen nyelvet beszélsz, tudod, és fejbe egy ideig mindig átfordítod magadba, ugye magyarról az idegen nyelvre, és szerintem a Németh Balázsnál is ez történik, hogy így megjelenik a fejben a valóság, és akkor igazából azt kell megfordítani, hogy ha azt mondanám, hogy ez van, akkor az megjelenik a fejében a valóság? Az ő fejében? Bizonyára. Mindjárt meglátjuk. Volt a célja, és az a célja Harcosok órájának, hogy a kormány támogatóinak, Fidesz-KDNP támogatóinak elmondjuk mindig az igazságos, és leleplezzük azokat az álhíreket, amelyeket a propagandisták terjesztenek. Sikerül? Aj, aranyos, nem. De nem erre vannak a zebrák? Azok is. Ja. Nekik is kell. Annyi az álhír, hogy hát a fronton. Igen, de úgy nagyon, nagyon tetszik az egész koncepció, hogy bazen a Fidesz hozott létre a propagandisták és az álhírek ellen egy műsort. Ez egyszerűen, nem tudom, mit mondjak erre, ez annyit propagandistázták és álhírezték őket, hogy akkor most ezt megcsinálták, és akkor... De az ők oldalukon nincs álhír. A valóság van. Kicsit más értelmezésben. Hát persze, hát most ki hogy értelmezi? A tény is csak egy vélemény, nem? Melyik a leginkább megcáfolt álhír szerinted, amiben tudtok ilyen szempontból eredményeket felmutatni? Ma volt az 51. epizód, vissza lehet nézni mind az 51-et, és tele van mindegyik. Egyet mondja, ami szerinted kiemelkedik. Amikor a 444 megírja, hogy elvittek a kommandósok egy navos embert, és a navos ember nyaralni van például, csak hogy ez egy olyan konkrét ügy. Amivel kapcsolatban, hogy korrigálta magát a lap. Olyan konkrét ügy, aminél az nem lehet vitatkozni, hogy vajon elvitték, vagy nem vitték el. Az, hogy Hadházi Ákos azt hazudja, hogy őt le akarták szorítani az útról, a 60 pusztán a biztonsági őrök, aztán a videót visszanézve kiderül, hogy ilyen vészfékezéssel ő hozta tulajdonképpen azt a közlekedési szituációt, hogy a mögötte érkező biztonság... Azért nagyon... Várj, én máshogy emlékszem a videóra, te nem? Én engem lesokkolt, én kész vagyok. Tehát vészfékezéssel... Nem én vagyok a Kressz legnagyobb tudója, de hogy azért az egészen biztos, hogy ha te mész neki hátulról valakinek, akkor te vagy a hülye, nem? Tehát, hogy így... hát, vagy ez itt most egy ilyen burkolt büntetőfékezés akart lenni? Amúgy azt nyomja fullba, amit mi a trailerhez csináltunk, hogy jól van az évben, valaki úgy értelmezték, hogy a Hadházi lelökte így viccből, de úgy látszik, hogy ezt komolyan mondja. Meg hát szemből érkezett először az autó, nem? Jött vele szembe, és úgy kellett a Hadházéknak elrántani a kormány. Ez, nem számít a valóság. Nem, majd mindjárt meg el is mondja. A szituációt, hogy a mögötte érkező biztonság. Azért nagyon borult az a másik autó. Igen, az utolsó pillanatban próbált elrántani. Szegény, ártatlan. Csórom. A kormány, de szó nem volt arról, hogy valaki le akarta szorítani az útra. Miért mentek vele szembe? Nem, hátulról ment az autó. Az hátulról ment, de előről is jöttek vele szembe. Senki nem ment vele előről szembe. Nem ragadjunk le a konkrétumoknál, tehát vissza kell nézni az 51 adást. Jézus, az új, zseniális házszeres, ne ragadjunk le a konkrétumoknál. Ne hagyjuk magunkat tényekkel befolyásolni. Igen. Tényleg, most miért fárasztasz ezzel Marciba, az nem konkrétumokkal, tényekkel, engem, mint híradós, volt híradós itt, meg aki csinálja a Fideszes Jól van az ügyet, engem ne fárasztasz ilyenekkel. Fideszes Jól van. Az egyik, ez Fideszes Jól van az így, igen. Ez egy elképesztő mélység volt most. Igen? Mondjuk nem tudom, Németh Balázstól nem is számítok. Ennél sokkal többre. Igen. Nincs tény, ugye ő mondta annó. De azért nem vagy ideges. Nem, de attól halálosan nyugodt vagyok. Az a célja, hogy leleplezzük az álhíreket, elmondjuk az igazságot, és ennek a célnak tökéletesen megfelel, és a várakozásoknál sokkal több embert érünk el vele. Természetesen ki lehet ragadni olyan számokat, amit a telexesek megtesznek, de... Hát nem... Mert a nézettségi számokat. Igen, én most miért jössz a nézettségi számokkal egy műsornál? Nem, most nem attól függ a népszerűsége, hogy nézik. Kiragadhatnád a lájkokat is, az is lejjebb ment. Még milyen számok vannak? Hát, hogy hány percig tartotta? Az a bajuk, hogy nem a nézőmérés van, akkor hazudhatnának, amit akarnak, és hát megpróbálhatnának legalább. Hát de... mondjuk olyan számok, hogy ki mennyit költ rá, abban mondjuk nagyon mennek. Ne ragadj el a konkrétumoknál, légy szíves. Megy az én Facebookomon, megy a frakciónak a Facebook felállítani, YouTube-on, Facebookon, TikTokon, Instagramon, szóval szerencsére nagyon sok embert, sok millió embert elérünk. Millió? Hát mind a 20 milliót, nem? Ő így gondolja lehet. Ő a műsorvezető, nem neki kell tudni a nézést. Ő megkapja a fizetést, azt látja, hogy figyelj, megkapom a fizut, itt egy stáb, biztos jól megy a műsor, mert hogy, ha piaci alapon behozza a dolgot. Ja, szóval nem tudom. Nem ezt mutatják a már számú, bocsáss meg, tehát ugye azt lehetett látni, ameddig voltak a hirdetések, addig tényleg 100 000-es nézettségek voltak, impresszív számok. Mivel magyarázod azt, hogy mióta nincs hír? YouTube-on addig sem voltak ekkora nézettségek, a Facebookon lehet, utólag voltak ilyen nézettségek, de igen, most már nincsenek. Hát nyilván, de ha több fronton támadsz, akkor nyilván, tehát mondjuk lehet, hogy ugyanaz megnézi Facebookon, mint YouTube-on, aztán megnézi Instagramon is. Ilyen alapon az 1000 még mindig nagyon kevés, nem? Azóta bezuhant. Tehát most, hogyha megnézem kifejezetten a YouTube-os számaitokat, reggel volt Fritz Tamás, most 2 óra alatt 1300 néző, tegnap volt Bayer Zsolt, YouTube-on 9400 néző. Ezek azért elég gyalázatos számok. Márci, hogy lehet ilyen csúnyát mondani? Jó, gyalázatos. Nem gyalázatos, 10 000 néző is nagyon jó egy videónál, de hogyha milliárdokat öntesz egy propagandába, és utána ezzel jössz, hogy milliókat elérsz, akkor ahhoz képest gyalázatos. Hát főleg úgy, hogy mikor hirdetted, és van 100 000-es nézettséged, és utána hirtelen lemegy 10 000-re, az gyalázatos. A 10 000-re, ha csak 10 000-re mennél. Hát, ha csak 10 000-re. Ez képest. A nullához képest nem gyalázatos. Eddig csak a kormánypárt vezető műsoráról beszélünk. Reggeli nem nullánál, az egy is több. Nullához képest nagyon jó. Amúgy igazam van. Ha nem. Az is megérős, nem? Igen. Most, hogy ráköltesz egy csomó pénzt, behívod az embereket, technika, stúdióbérlés, akár már mondjuk, szerintem ezek már nem bérlik, de hogy milyen jó, hogy ráköltesz egy valak pénzt, és utána így nem nézi senki. Eddig csak a kormánypárt vezető műsoráról beszélünk, reggeli hírindító műsoráról. Eddig csak a liberális propagandistáknak a hazugságai terjedtek az internetes térben. Orbán Viktor elhatározta a nyár közepén, hogy digitális honfoglaló. Azok mi is vagyunk. Ja. Megszólítva érzem magam. Most a YouTube-on is terjeszted a hülyeségedet. Liberális propagandista. Ilyen tetoválást szeretnék, hogyha úgy. Vagy pólót, vagy valamit, még nem tudom. Itt önként megnézik az emberek ezt a propagandát, ezt a hülyeséget, amit itt összehordunk. Na jó, de nem sokkal többen 10 000-nél, nem? Nem. Másra van szükség, a digitális honfoglalásnak a része a harcosok korája is, és még egyszer mondom, elégedettek vagyunk sokkal. Gondolom, mennyire elégedettek amúgy, mint a emberek számával, akik megjelentek. Abban lehet tudni, hogy majd... milyen büszkén mutogatják a drón felvételeket. Hát gyanítom, hogy azért Rogán Antalnál ilyen végtelenített lúbba megy egész nap ez a harcosok órája. Több embert érünk el alá, mint amire én eredetileg gondoltam, úgyhogy természetesen folytatjuk a harcosok órát, és hogyha itt jönnél velem egy kört a tömegben... Menjünk, hát én nem fogok nemet mondani. Másodpercenként vannak olyan üdvözlő készfogások, amelyben megköszönik a Fidesz támogatója ezt a munkát, amit én a kollégáimmal... Várj, bocs Balázs, az nem kérdés, hogy te egy rendkívül népszerű ember vagy ebben az országban. Hát mondjuk itt mondjuk a Marcival se értek egyet feltétlenül. Igen? Miért? Én népszerű, nem tudom, hát ha lehet... Ismert, maradjunk ennél. Ismert, mert a népszerűnek van egy ilyen pozitív felhangja, nem? De hogy... Van olyan kör, amiben népszerű szerintem. De hogy semmilyen pozitívat nem szeretnék Németh Balázssal egy mondatba látni. Vagy hallani. Igen? Persze. Hát, még itt magyaráz egy csomót, biztos végig lehet nézni, és biztos nagyon... De legalább kapott egy nagyobb nézettséget a Németh Balázs is, mert ezt a videót már biztos többen megnézték, mint a harcos. Nem. Igen, ezt már 80 ezeren megnézték, és ez egy részlet volt egy live-ból, amit meg sok százezeren megnéztek. Én igazából a kocsiba hallgattam a Menczer Tamás interjút, és egyszerűen elképesztő, majdnem belehajtottam az árukba. Ez annyira a**ék, már miatt a Menczer Tamásra rátérünk azért. Mármint, hogy nem mondtam, nagyon hogy ajadék. Sípoljátok ki az ajadékot. Nem mondtam semmit, mert a Menczer Tamás is tudom, hogy nézi az adást. És azt mondta, hogy nagyon kedves emberek vagytok. Igen, úgyhogy lehet, hogy iróniában mondtam, már többször fogyatékosnak nevezett minket, de hogy, vagy oda-vissza, nem tudom, de hogy igen, a Menczer Tamás, jól van ez egyet is. Ott. Ajánlja, igen. Nézzük, a Bence elkapta, nézzük, mit gondol a Menczer Tamás. Mi a f***sz az, a jól van ez így? Fókus stúdiótól. Megkaphatom azt a vizet egy pillanat. Ó, az a jól van ez így, egy csapat a Fókus stúdió? Figyelj, amúgy a legtöbb nézőnk nem tudja, hogy a Fókus stúdió meg a jól van ez így összefügg, mert el szoktak veszni ezekben, és tök megtisztelt. Karrieretek csúcsán. Hogy a Menczer Tamás ezt tudja, és köszönjük szépen Tamásnak ezt a elismerést. Ó, sokat szoktak rólam beszélni, nagyon kedves emberek, parancsoljon. Nagyon reggel kedves emberek. Na, kedves emberek vagyunk. Ez lehet, hogy ironia fegyverét használta ellenünk, de... Volt, hogy az áprilisi győzelem után nem lesz barát felvétel. Azért megkapta, megkapta a sün is. Álhír. Megkapta. Megint osztogatjátok az álhírt. Este posztolta, nem lesz barát felvétel. Ez mit jelent? Azt, amit leírtam. Az elmúlt 4 parlamenti választást megnyertünk mindet KO-val, Orbán Viktor vezetésével. Ezt a választást is meg fogjuk nyerni, és minden eddigi győzelmünk után az volt a tapasztalat, hogy megjelentek olyanok, akik úgy emlékeztek, hogy mindig barátok voltunk. Ezzel azt próbáltam érzékeltetni, hogy mi is emlékezni fogunk, hogy kik a valódi barátaink. De ez a politikai szintéren, vagy a választókra vonatkozó? Minden szintéren természetesen emlékezni fogunk. Volt még, amit kérdeztem? Ez nem volt komcsis egyáltalán, nem? Hát egy kicsit majd még mindjárt átérhetünk, hogy milyen komcsis üzenetei voltak a Menczernek, de fú, na mint kommunikációs igazgató, tudom, hogy most már jóba vagyunk a Menczer Tamásra, nagy haverok vagyunk amúgy, de hogy én úgy érzem, hogy lenne miben fejlődni a Menczer Tamásnak, amikor ezt a riportot néztem itt a Marcival. Hát szerintem... Na jó, de már önmagában az is, hogy én értem, hogy békemenet és lazába, meg nem tudom, de ez a strici vibe, amit itt tolt. Strici vibe? Hogy mondhatsz ilyet? Hát de miért nem? Tehát ez a fölhajtott gallér, meg ez az agyonzselézett haj, tehát... De hát te nője vagy, nem lehet, hogy imponál ez most neked? Mindenképpen imponál. Nem? Most egy kicsit el is gondolkodtam, hogy a Fideszre szavazom. Ki a legjobb pasi a Fideszben? Amúgy ez nehéz. Nehéz. Ki a legjobb pasi? Nem mondanék senkit így hirtelen, hogy olyan, akkor Menczer, nem? Az a strici vibe az adja. Hát semmiképpen sem Menczer. Hát akkor írjátok meg, hogy ki a legszexibb a Fideszben. Férfi. Csak az a baj, hogy tényleg a nagy részük az vagy egy 90 éves korpás bajszú ember, vagy valami nagyon felfúvalkodott, visszataszító ember. Kivéve nyilván a Menczer Tamás. Én még gondolkodom. Nem könnyű. Ha Viktor, legyen Viktor. Ha Viktor? Még mindig ő a legjobb? Persze. Na, hát voltak a jobb időszakban. Hát főleg a mostani ilyen slim fitre photoshopolt képe. Én ott azt mondod? Persze. Nem, Viktor az maga korában azt is hordja a pólóján a Szabó Zsófi, amikor még ilyen fiatal volt az Orbán Viktor. Olyan Pride-os pólója volt a Szabó Zsófi. Olyat akarok amúgy. Pride, mi? Pride of Hungary. Pride és akkor ott van Orbán Viktor. Szerintem a kb. Akkori képe, amikor még a Nagy Imrét újra temették. Én amúgy azt hittem, hogy az ellenzéki pulcsi. Nem, de nekem kell olyan, tehát hát hogy az, én simán az, nem véletlen ezt a képet használták, gondolom, mert kb. Akkor volt utoljára demokrata még, vagy... Liberális volt. Liberális, vagy bármi. Akkor még egy sokkal vállalhatóbb arc volt. Igen, a mostani Orbán Viktort már azért neccesebben lehet rárakni egy pólóra, mert az... Uramisten! De most hallgassuk a Menczert meg, mert fontos dolgot szeretném neked üzenni. Ja. Mindenki látta, hogy berugott, kislányok lábai között kúszott, mászott, ellopott egy telefont, és bedobta a Dunába. Melyik részt? Ugye ez utóbbival kapcsolatban jelenleg, hogy jól tudom, nyomozás zajlik, és nem kaptunk tájékoztatást a rendőrségtől, vagy az ügyészségtől. Az előbbivel kapcsolatban meg sajtópert is nyert, nem? Ott látok lennek neked. Önnek van eltérő értesülése ezzel kapcsolatban? Megosztanám nézőkkel? Látom. Ugye elképesztő, hogy még mindig ezen vannak leakadva, hogy ez a legnagyobb bűne szerintük, amit még egy év után is felhoznak a Magyar Péternek, hogy táncolt felnőtt lányokkal, ami mondjuk már egy haladás lenne nagyon sokszor a Fidesznél, de mindegy. És hogy, ezért idegenkednek tőle. Igen, furcsa, ugye? És akik ugye úgy voltak ott, hogy önszántukban. Hát furcsa lehet ez ilyen. És utána bedobott egy telefont, ami nem tudom mi volt előtte, biztos berogott, biztos nem kellett volna bedobnia, de hogy ezzel akarják ellehetetleníteni azért ennél, azért ez szürreális lenne, nem? Hogy egy rendszerváltást, amiatt akarnak elhasználni, hogy valaki bedobott egy telefont, amit valószínűleg, ha akar a Tisza, azt kifizet, és vesz egy új telefont az embernek, meg még a sérelmi díjat is kifizeti, de hogy... Hát én lennék a legboldogabb ember, hogyha a kormánypár politikusainak ilyennek lennének a legnagyobb bűnei, hogy bedobtak egy telefont a Dunába. Hát még át is adom az enyémet. Dobjátok be a Dunába, csak többet ne lopjatok. Hát igen, és közben itt a milliárdok tűnnek el. Az MNB botrány az valahogy nem zavarja őket, de közben az, hogy a Magyar Péter szerintük egy köztörvényes bűnöző egy telefon dobás miatt, az nem érzik ebben az iróniát, hogy emiatt muszáj ellehetetleníteni a legnagyobb, hát most már nem csak a legnagyobb ellenzéki pártot, hanem a legnagyobb pártvezetőjét. Na jó, de egyébként ugye arról sincsen, ha jól tudom, felvétel, hogy ez megtörtént, és mondjuk nekem olyan fenntartásaim is vannak ezzel, véletlenül is akarom kétségbe vonni, hogy ilyen megtörtént, és hogy Magyar Péter ilyen gazgalát kutyaütő volt, de hogy azért annak a Dunának van egy ilyen sodrása, nem? És hogy elvileg azt a telefont meg is találták egyből. Hát ki tudja. Hát az biztos, hogy nagyon sok búvár ment. Hát na kell is ennyi búvár. Igen, hát nyilván, hogy neked beledobná valaki a telefonodat, már is a én azt szeretném, hogy Orbán Viktor ugorjon utána személyesen. Így van. Az összes felvételt. És ezt magyar látta azt a felvételt, hogy bedobta a Dunába a telefont? Ezt Magyar Péter se cáfolta soha. Nem, erre nem válaszolt. Nyomozás érdekére hivatkozva. Jó, akkor ön úgy gondolja, hogy nem dobta be a Dunába, és nem lopta el a telefont, én meg úgy gondolom, hogy ellopta a telefont, és bedobta a Dunába. És világos kommunikációs igazgató úr, de egy dolog valamit gondolni, és sok mindent gondolok a világról, de attól még az nem lehet elég tényszerű állítása. De ez az, mert ez így történt. De ezt honnan tudja, hogyha azt mondja, hogy ön is gondolja, de nem látta? Világos minden, ami azon az éjszakán történt. Fú, geci. Azért ennél tényleg szilárdabb lábakon is állhatna a dolog. Hogyha már ez a fő kommunikáció egy éve. Világos. Mint a nap. Te többet várnál a Fidesz kommunikációs szent emberét? Én ennyit se várok tőle. Igen, ez is sok. Hát két menet van. A miénk egy békemenet. Az övék egy háborús menet. Ez mire alapozza, hogy háborús menet? Arra, hogy a vezetőjük háborúpárti törekvéseket és politikusokat támogat. Ez segítsen megértem. Mit jelent az, hogy háborúpárti az önértelme? Ez a béke meg háború menet is elképesztő, hogy kapálózásnak tűnik, hogy ez volt a retorikájuk amúgy. De szerintem pont a Menczer Tamás van egy másik videóban, aki meg arról beszél, hogy hát a Brüsszelben azért háborúpártiak, mert hogy ők tartós és igazságos békéről beszélnek. És így próbáltam összerakni, hogy pontosan mi nem tetszik a tartós és igazságos békében. Tehát nem ez lenne a... Nem, hát Fidesz beszél erről. Nem, hogy a Brüsszel azért háborúpárti, mert hogy azért nem történhet meg a béke minél hamarabb, mert hogy ők egy tartós, igazságos békét akarnak, amihez több időt kell. Ki mondta, hogy békét akarnak? Ki mondta? Ez furcsa nekem, hogy ilyet mondott. Kicsúszott valami a száján véletlen, amit nem kellett volna. Hát ez előfordul nálam. Igen. De várja, megmagyarázza amúgy. Nagyon jó a kérdése. Ha megengedek, az, hogy a háború folytatását akarják. Az, hogy mikor mondta Magyar Péter? Hát Weberrel és Zelenszkijel van szövetségben. Ezek az emberek a háború folytatását. Soha nem találkozott Zelenszkijel, legjobb tudomásunk szerint. Ön tud róla, hogy volt találkozó Magyar Péter és Vladimir Zelenszkij között? De applikációt gyárt neki, és Zelenszkij... Applikációt gyárt neki? Adj erőt. Na, most már ideges vagyunk. Igen? Mm-hmm. Mit szólsz ez? Imádom. De teljesen elengedték a valóság minden szintjét, úgy érzem. De most én azon az applikáció sztorin le vagyok maradva, ott van bármi, ami az ukránokhoz köti, azon kívül, hogy volt rajta egy név. Nem annyira nem, ez az egész egy ilyen bullshit már megint. De várjál. Zelenszkij gyárt neki applikációt. Meg az ukránok, és Zelenszkij házat. Látta egy AI videóban, tudod, hogy Zelenszkij átadta a Tiszafon. Ja, a Tiszafon. Lehet, hogy arra alapozza. De uram, ne haragudjon meg. Zelenszkij házi újságíró, hát ha... Ki az a Miroslav Tokár, és kik azok az ukránok, akik egyébként az ukrán hadsereggel együttműködnek, és a Tiszavirág applikációt csináltak? Ez ukrán... Rendszer úr, egyébként volt olyan állami applikáció és digitális szolgáltatás is, amiben voltak ukrán fejlesztő mérnökök. Ez önmagában ukrán applikációvá teszi, mondjuk például az állam által nyújtott szolgáltatás. Ha egy vaktérképről beszél, az más, mint egy applikációban szivárok ki 20 ezer adat az ukránokhoz. Tehát ezt ukránok csinálták, Zelenszkij házi újságírója mondta, hogy várja a Szidorenko nevű, kérem nézze vissza. Olyan lelkesen szólja Zelenszkijt, mint ön a liberális oldalt. Elmondta, várják a kormányváltást, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna uniós tagságát, és támogatja minden ukrán szándékot, és minden... De mikor nyilatkozott arról Magyar Péter, hogy támogatja az uniós tagságát Ukrajnának? Magyar Péter mindig hazudik, ez önnek nem tűnt. Ó, Istenem, szegény. Nem sajnálom, de elképesztő ezt. Hány évet kell eltölteni kommunikációs egyetem, vagy nem kommunikációs szakon az egyetemen, hogy ilyen szintre fejlesz magad? Igazából levegővétel nélkül nyomjad egyre hangosabban, akkor igazad van, nem? Figyelj, nem véletlen ezt a jó képességű embert jelölték ide ki kommunikációs igazgatónak. Van még egy utolsó kérdése? Lesz-e vita Magyar Péter és Orbán Viktor között, támogatná ezt ön, mint kommunikációs igazgató? Hát nem viccen, hogy támogatnám? Hát a bolondokat a miniszterelnök rám bízza. Tehát ő a gazdáikkal vitatkozik. Most az ünnepség után megy Brüsszelbe, ő a gazdáikkal Ne haragudj már meg, de tényleg, tehát itt most Mentzer Tamás, mint politikus van jelen, nem mint magánember, nem mint Facebookon fröcsögő, nem tudom én micsoda, hanem mint politikus, a politikai formájában, mint képviselője ennek a országnak. És tényleg bele kéne férnie az ennek egy kommunikációs igaz, tényleg összefüggésben nem tudom elmondani, tehát hogy elmebeteg, meg bolond, meg gazda, meg nem tudom, tehát hogy ez és akkor tényleg a Tisza züllesztette le a közbeszédet egészen pontosan? Mert hogy én nem hallom Magyar Péter szájából, hogy Mentzer Tamás elmebeteg. Bár lehet, hogy elmondta, mondjuk az jogos is lenne. De... Hát milyen részrehajló vagy. A Mentzer milyen kedvesen kommunikál. És abszolút. Milyen jelzőkkel illeti. De még hogyha azt mondja, figyelj, még ha az lenne, hogy ugyanezt csinálja, mondjuk ugyanezt csinálna a Magyar Péter, aki nem csinálja, de ha ugyanezt csinálna, akkor is... lehetnének olyanok, hogy jó példát mutatnak, ha már erre hivatkoznak, hogy milyen rossz a közbeszéd hangulata. Hát nem tudom, le vagyok teljesen sokkolva, tehát hogy nem tudom min, tehát hogy ez eddig is így volt, de hogy ez a politikai minőségben nekiállni, elmebetegezni, meg bolondozni, tehát hogy egy kicsit, tehát az óvodát így nőjünk már ki az óvodából, mert ez nagyon gáz. Tiszteletet lehetne tanúsítani. Azt nem ismerik. Én csak a Mentzerrel kapcsolatban be akartam hozni még egy hírt, ha már itt van, hogy ugye volt egy ilyen kis hírecske, hogy a Pilisboros Jenői emberek nem annyira tetszett nekik, hogy a Mentzer ünnepi beszédet mond ott náluk, vagy bejelentkezett, hogy majd ott fogja mondani, vagy a stábja bejelentkezett, és ezért lemondták ezt a polgármester lemondta ezt a beszédet, és a gondolnád méltósággal kezelte a Mentzer Tamás. Tőle elvárható nem sikerült. Nézzük, mit sikerült mondani a megsértődve videóval üzent, akkor meg is nézhetjük azt is. Mert... Azt nem bírtam megnézni. Nem bírtam? Nem. Hazudsz Balázs, ráadásul sunyi aljas, igazi liberális módon. Téged nem a falu erősített meg abban, amit tettél, téged a tiszások erősítettek meg. Istenem. De a tiszások miatt kitiltottál egy megválasztó... Nem. Kitiltotta, az, hogy bemehet amúgy, csak nem. Hát egy polgármester, amúgy valószínűleg ezek kockázatot vállalt Fidesz vezetés alatt főleg, hogy de hogyha azt látta, hogy az emberek nem szeretnék ezt meghallgatni ott, akkor képviselte az érdekeiket, nem? De mindegy. Hát nem, ez lenne a lényeg, vagy nem hát, tudom. Igen. A parlamenti képviselőt a nemzeti ünnepről. Az ünnepről. Demokratikus Balázs. De mit a parlamenti képviselőt, miért a nemzeti ünnephez mi köze van egy parlamenti képviselő? Jó. Tőle a nemzet. Ő képviseli a nemzetet? Persze, hát nem. Valamennyire a nemzeti oldal. Ugyan Boros Jenő korábban nem tartozott az én körzetemhez, de most már oda tartozik, és korábban is fideszes képviselőhöz tartozott. Te kitiltod a megválasztott parlamenti képviselőket a nemzeti ünnepről, Balázs? Furcsa demokratikus gondolat. Nem kitiltott, csak a beszédet nem szedték volna, hogy te mondd. Te megtiltod ezek egy után nem is sodálom egyébként. Pedig milyen szép beszédet van. Azt a parlamenti beszéljen. Furcsa demokratikus gondolat, Balázs. Jaj, Istenem. A demokráciára azért még lehetne beszélgetni szerintem a fideszesekkel. Mikor már tudod, fenyegetés. Van, hogy a képviselő beszél, mert őt választották meg. Az emberek meg majd eldöntik, hogy tetszik-e nekik, vagy nem. Eldöntötték, nem tetszik, pont ezért nem mehetett el, nem? Tehát az emberek visszajeleztek a polgármesternek. De négy évben te dönthetsz. Utána kus van négy. Ja, hogy négy évig el kell viselned, hogyha habzószájú Menczer Tamás oda jön neked brüsszelezni, meg nem tudom én mocskos tiszázni. Biztos nagyon ünnepi beszéd lett volna. Hát, mint Orbán Viktoré ugyanolyan ünnepi, de az emberek eldöntötték. Tehát visszajeleztek egyébként a digitális playerbe, amit ők éppen elfoglalnak, hogy nekik erre nincs szükségük, ők ezt nem akarják látni. A polgármester, meg mivel, hogy ugye a demokrácia van, ami ugye nekik ilyen most ilyen nehézség, az alapján ő úgy döntött, hogy a többség úgy érez, te, hogy nem kérnek Menczer Tamásból. Ennél demokratikusabb nincsen. Akkor négy év múlva választanak egy másik képviselőt. Ja, te igen, hát akkor négy évente szabad csak demokrácián. Balázs. Igen. Te nem vagy liberális? Hát egy Greenpeace aktivista vagy, Balázs, könyörgöm. Liberálisabb nem is lehetnél. Greenpeace aktivista maradsz örök életedre. Ez most így... Van összefüggés? Nem tudom. A környezetet védeni az gáz? Igen. De hát persze, hát lakjuk le a bolygót 10 év alatt, aztán dögöljünk meg mindannyian, nem? Hát de legalább vége lesz. Legrosszabb polgármestere vagy. Boros Jenő egy csomó pénztől elesik azért, mert te nem végezted el időben a munkádat. A következő hónapokban a választókörzeten minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, történni és kezdődni, zajlani. A Boros Jenőek azt fogják látni, hogy mindenhol fejlesztések vannak, érted? Az összes településen, csak nálatok nem, mert te nem végezted el időben a munkádat, Balázs. Na, Magyar Péter vár téged, irány a háborús menet. Én megmegyek a békemenetre. Nem végezted el időben a munkádat? Nem tudom, ez nehéz azért itt nem fenyegetésnek venni, hogy itt azért, hát pont mindenhol fejlesztések lesznek, csak nálad nem, mint hogyha ez így menne. Nyilván nem arra hivatkozott, hogy amiért nem mehet, hanem mert nem végezte a munkát, ami nem tudom, mi lett volna. Talán az, hogy mindenkit beszerez a békemenetre? Ne haragudj már, de így fenyegetőzni, ilyen nyíltan, tehát hogy eddig is tudtuk, hogy így történnek a dolgok. Tehát, hogy azért nem azon lepődünk meg, hogy ez így történik, hanem azon lepődünk meg, hogy most már nem is titkolják, hogy ez így történik, sőt, egyenesen büszke rá már, ha lehet büszkének nevezni ezt a fejet. Elég is volt ebből. Hála Isten. Megtörtént a 23-a, és utána nyilván fontos volt az, hogy összemérjék, hogy kinek ment el több ember az ünnepségére. Itt amúgy van egy ilyen összefoglaló, a Telexen beszámoló, hogy melyik menetnek milyen volt a hangulata. A Telex olyanokat ír, hogy igen, a Magyar Péteré az direkt amúgy kicsit jobban meg volt csinálva, úgyhogy például rendesen a menet közben voltak ilyen előadások, oldalt. Meg installációk. Az mondjuk tényleg jó volt. Jók voltak? Uh-huh. És akkor folyamatosan mentek, meg lehetett állni, megnézni, stb. Mondjuk abból voltak is egy kicsit fennakadások, mert mikor így mondjuk valahol megállt a tömeg, hogy hát megnézik, mi történik, akkor ugye mindenki azt hitte, hogy itt most elértünk a végére, és akkor ott fölhalmozódott, vagy hát így fölgyűltek az emberek, és amiatt lehetett egyébként olyan képeket csinálni, hogy mondjuk így vannak ilyen nagy üres területek, de az azért volt, mert megálltak az emberek az installációknál, meg ugye voltak kivetítők, amiken meg kisfilmek, meg nem tudom mik mentek, amik azért viszonylag ritkásan voltak ott végig az Andrásin, tehát hogy az emberek megálltak, megnézték, meghallgatták, és emiatt egyébként voltak szellős részek, de közben meg a másik mögötte lévő részen egy négyzetméteren 8 ember állt, tehát hogy így. Na, közben Orbánéknál meg voltak grippenek, szóval azt sem szóltak, hogy jönnek a izék. Mi mind a hármat elhoztuk, ami van nekünk. Na, menő volt. Tetszett egyébként, hogy jön a század. És igazából elhoztuk a nem tudom 12 darab vadászrepülőnkből a 3-at, ami talán működik. És közben az Orbánnak kicsit más a színpadról beszéltek, hogy ilyen bazin egy színpadot tettek be, és ilyen megközelíthetetlen volt, amíg a Magyar Péterek direkt rámentek arra, hogy a Magyar Péter ilyen platón ott állt, és körbevette a tömeg. Hát vagy valami kis emelvényke volt egyébként. Ja. Képileg rohadt jól nézett ki, hogy ilyen fáklyák voltak, ahogy így már ment. Szóval ezt szerintem ügyesen megcsinálták. De nem ez volt a lényeg, vagy nem csak ez volt a lényeg, hanem mire mentek el többen, amit az Orbán Orbán nagyon gyorsan kiszámolt még valószínűleg a repülőn, mert meghirdette, hogy szerinte azt írta ki, hogy kétszer annyian voltak ők, mert hogy ott vonulnak az emberek a hídon, és hogy itt meg még nincsenek kétszer annyian, mert itt mutatja a Hősök terét még jóval a beszéd kezdete előtt, amikor szerintem még a menet éppen ment. Szóval ahova tényleg hívták az embereket, a Magyar Péterék, az még oda se ért. Hát főleg úgy, hogy egyébként a Tiszás önkéntesek mentek az Andrásin, és ahol látták, hogy megálltak az emberek, aha, ott szóltak, hogy egyébként még be lehet férni a Hősök terére, ha szeretnétek, és akkor nagyon sokan mentünk is előre. Voltak sokan, akik nem akartak már előrébb menni, mert például, mert vissza kellett sétálni utána a Deákra, hogy felszálljanak a metróra, de hogy nagyon sokan nem akartak bemenni a Hősök terére, megálltak az Andrásin. Mi átverekedtük magunkat a tömegen, de elhiszem, hogy egyesek erre nem hát voltak képesek. Igen, itt eléggé tele lett a Hősök tere, azt az Orbán már elfelejtette posztolni, meg ugye az a, hiába nem adtak drón engedélyt, csomóan drónoztak, sőt, ugye a legnagyobb ikonikus kép az volt, hogy valaki a Ryanairről fotózott egyet. És ott de azt már megmondták, hogy az 2022-es és Orbán Viktor rendezvényén kész. Igen, aha, hát érdekes. Igaz, hogy a Városligeti piros hőlégbalon ott a háttérben az hát jóval azután került oda, de mi ugye ne ragadjunk le a konkrétumoknál. Azt nem szabad sose, de hogy igen, nem csak a Hősök tere volt tele, hanem még a András is eléggé, szóval de elég egyértelmű megnézni a képeket, és látni lehet, hogy azért ez a békemenet, ez nem biztos, hogy kétszer annyian voltak, hanem inkább fel annyian. De megnézték a cella információkat, azt nem olvastad? Mondjuk persze. Én azt se értem, utána néztem, hogy pontosan a cella információkat ki és milyen indokkal kérheti le, és hát azt, hogy megtudjuk, hogy hányan voltak a békemeneten, az így nem szerepel a elfogadható indokok között, de hát persze mindent lehet, ugye? Ezt azért még megmutatom. Ezt kirakták a békemenetről az Orbán beszéde alatt. Elég szellősen volt itt a tömeg a... Egy nemzet, hát ez amely a... nem hátrál meg a történelem igen. viharában. Hogyha ennek hinni lehet ennek a felvételnek. És érdekes, hogy nincs drónfelvétel a Kossuth térről. Nincsen egy totál a Kossuth térről, ami nagyon furcsa, mert mindig büszkékednek mindennel, de hogy nincs. Nem lehet sehonnan találni. Nem, mint, de hogyha... úgy tudom, hogy egyedül a Híradó, talán a Híradó M1, nem tudom, melyik volt az, aki kizárólagosan vetítette élőben. Mm-hmm. Tehát, hogy nem is volt az, hogy itt mindenki drónozgat, meg mindenki nem. csinálgatja a dolgait. Azt gondolom, hogy ha ennyire büszkék erre az óriási nagy menetre, akkor legalább lenne egy totál képük, vagy egy drónfelvétel, vagy bármi erről a térről, de hogy lesz, csak még az AI csinálja. Igen? Uh-huh. Miközben amúgy nagyon sok drónfelvétel van a Magyar Péterék rendezvényéről, szóval arról már lehet látni. Erről nem. Szóval így nehéz elhinni ezt a kétszer annyian dolgot, de közben ez az új szint, ami elképesztő számomra, hogy feol.hu, ugye, kormányzati pénzen tartott lap. Ők csinálták a kutyapórázost is, nem? Igen, hát ők is, gondolom. És egyszerűen kirakott egy AI képet, ahogy áll az esőben a Magyar Péter, és kb. Üres a Hősök tere, és az a felirat, hogy csalódott Magyar Péter. Idézet, mindent megtettünk, ugyanakkor nem sikerült rendszerváltó tömegeket felmutatni tegnap, mondta Tiszapárt elnöke október 24-én. Itt érzem azt, hogy itt igazából mi ebben az igazság? Biztos, hogy nem mondott ilyet. Mondott ilyet? De hogy mondott? Hát, de most már nem az van, hogy kiragadok egy mondatot, és félremagyarázom, vagy kimennek, és azt mondják, hogy ó, a rendezvény előtt csinálok képeket, hanem egyszerűen generálnak egy egyértelmű AI képet, az a kedvencem, hogy nyilván AI kép, de szerintem ők is tudják be, lehet, hogy nyugdíjasokat megtéveszi, de ezek az arcok azért eléggé horrorisztikusak, és akkor generálnak egy AI képet, és odaírnak egy idézetet, amit nem mondott, és kész. Szerintem ez mi? Ez fizetjük a megyei lapokat? Hogy... Majd a harcosok órájában leleplezik. Persze, hogy hát elhír, nem? Azt érzem, hogy az új szint, hogy eddig legalább nyilván ez is undorító, hogy valamit kiragadnak meg ilyenek, de hogy legalább azt a munkát beletették, hogy végighallgatták az összes szart, és kiragadtak egy mondatot, de hogy itt egyszerűen csak... az sem. Nem, generáltak egy képet, egy kamu idézetet hozzá, és kész. De szóval egyébként de tagadhatatlan, hogy sokan kezdtek el egyébként Magyar Péter beszédének a vége felé elszállingózni, többek között egyébként mi is. Egyrészt szerintem durván hosszú volt az a beszéd, másrészt pedig egyébként akkor már úgy körülbelül három órája álltunk az esőbe, és kezdett lehűlni az idő, és az emberek elindultak, ez tény is való, de hogy azért a Magyar Péter beszédének mondjuk 80%-án azért rendesen tele volt. Hát ez nem úgy tűnik, mint az AI kép, egy kicsit, mint ha többen lennének. Ez az AI, nem? Lehet, hogy ez az AI. Mm-hmm. Akkor olyan szinteken volt az AI, hogy generálta a videót non-stop mindenféle közvetítésből. Hát meg az agyunkba is, és úgy láttuk, hogy sokan vagyunk, pedig amúgy én voltam egyedül. Lehet. És ott utána csalódott a Magyar Péter, hogy csak te voltál. Szóval hát ez mondjuk fáj egy kicsit. Én nem tudom. Értem, hogy hazudnak mindig, de hogy mostantól úgy látszik, az lesz a következő módszerük, hogy egyszerűen csak generálnak képeket, generálnak idézetet, és így én azt, hogy ekkora valóságtagadásban vannak, hogy egyértelmű, hogy sokkal többen voltak a Tiszás rendezvényen, és ha egyszerűen csak letagadják, azt hiszem az vadhajtások, az még valami azt írta, hogy 10-szer annyian voltak vagy nem volt valami? Volt valami olyan, hogy 500 ezeren voltak a békemeneten, és Magyar Péternél 50 ezeren. Ja. Akkor még fölülértékelték Magyar Péter békemenetet. Igen, meg fura volt, meg azt is mondták, hogy ez a legnagyobb békemenet volt eddig, de közben a hivatalos számok, amiket mondtak a híradóban, az amúgy kisebb, mint az eddigi legnagyobb békemenet. Szóval ez volt 12-ben, nem? Lehet. De hogy már belekavarodtak ők is, és azt érzem, hogy annyira muszáj a valóság minden szintjét eltagadni, akár látni a Németh Balázsnál a számokat, vagy itt, hogy látható, egyértelmű, hogy megnéz valaki élő közvetítés vagy számokat, egyértelmű, hogy sokkal többen voltak a nemzet menetén, egyszerűen csak fogják és letagadják, hogy egyszerűen nem kész. Na jó, de hát Menczer Tamás megmondta, hogy Magyar Péter amúgy is hazudik, nem? Tehát akkor, hogyha igazából Magyar Péter mond valamit, akkor ha annak az ellenkezőjét írják le, mint idézet, akkor igazából az az igazság, nem? Igen. Igen. Ne ragadjunk le a konkrétumoknál. Igen, ne ragadjunk le a konkrétumoknál, csak nem tudom, hogy mi lesz, hogy igazából így, nem tudom, hogy ezzel ki jár jobban. Ők jól járnak ezzel, hogy ennyire tagadják a valóságot, hogy mire mennek ezzel, mert egyre nagyobb a szakadék a kommunikáció és a valóság közt, és már tényleg nagyon, nagyon szemellenzősnek kell lenni, hogy ne lásd azt, hogy itt azért folyamatosan ők elhiszik a hazugságaikat, vagy már egyszerűen nincs más hátra, mint amikor valaki végletekig tagad valamit, amit már mindenki tudja, mindenki számára egyértelmű, de hogy neki már csak ez maradt, hogy tagadja, hogy itt át fel tudja dolgozni ezt, én nem tudom. Hát de látod, hogy azoknak, akiknek nincs igénye arra, hogy minimum legalább hiteles forrásból tájékozódjon, annak mindegy, mert Orbán Viktor azt mondta. Hát csak láthatóan egyre kevesebb. Pedig, és te látod, hogy egyre kevesebb? A szerencsés ember van. A békemeneten látszott, pedig ott tényleg mindent megtettek, mindenki be lett fenyítve, és voltak ilyen videók is, hogy nem tudom, melyik úton, ott a West End mellett így sorakoztak a buszok, de így vége láthatatlan mennyiségben a buszok, szóval hogy mindenkit felbuszoztattak állami pénzből. Csomó embert úgy, olyanokat is lehetett hallani, hogy emberek úgy jöttek, hogy nem is tudták, hogy a békemenetre jönnek. Van, akiknek behazudtak valamit, és akár ugye külföldről is hoztak embereket, magyarokat, legalább ennyi, de hogy nem tudta mindenki, hogy a békemenetre jön. És még így, hogy tényleg ez nyomták agyba főbe mindenhol. Buszoztattak, kirándulásokat szerveztek, hazudtak, így se sikerült összekaparni annyi embert, amennyit a Magyar Péternek sikerült, ez így szerintem különösen kínos. És aztán azt csináltak, amit letagadták, kész. Én ilyen szinten én aggódom mindig, hogy mi lesz jövőre a választáson, de amikor azt látom, hogy ennyire erőlködnek, és aztán csak beszarnak, akkor így azért azon mennem, hogy... Én nem így látom. Az én megítélésem szerint jóval többen voltak a békemenetem, mint amire én számítottam. Én sokkal nagyobb lebőgésre számítottam annál a békemenetnél, annak ellenére, hogy... Mindent bevetettek. Tudom, hogy mindent bevetettek, de bennem valahogy volt egy ilyen naív remény, hogy az emberek azt mondják nekik, hogy meg... A francokat. Hát de nem, érted, a Kossuth teret se sikerült megtölteni. Nyilván azon a hídon vonultak rá. De a Margit hídos képen igen, a Margit híd, az úgy nyilván nem véletlenül azon a hídon vonulnak, mert azt tök jól lehet mutogatni képeken, azt már múltkor is mutogatták, de hogy érdekes, hogy a Kossuth térről nincs egy totál, hogy hányan állnak ott. Ez mindent elárul. Pedig mindig mutogatnak mindent, mindenről van képük. A lényeg rajta volt. Igen? Persze, Orbán Viktor mögött a Szabó Zsófi. Nem bírtam, még megnéztem becsülettel végignéztem Orbán Viktor beszédét, és semmi másra nem. De semmi másra nem tudtam figyelni, mint Szabó Zsófi fejére a háttérbe valahogy így. És nem a Eperjes Károlyra, mondjuk. Hát Eperjes Károly az csak szórakoztató volt, de a Zsófi kinyírt. Tehát, hogy amilyen ilyen gőgös, arrogáns fejjel vigyorogta végig, csücsörítve az egészet. Ő egyébként kicsoda? A Szöszi. Tiszta Rogán Antal felesége amúgy. Nem tudom. Csak szőkében. Ez ott belóg a Szabó Zsófi. Aha, kinyír. Igen? Fú. Valami kikerült, hogy valami drága cuccban volt ő 600 is. 600 ezre szemüvegbe, de én azt sajnálom egyébként, hogy ott ült egymás mellett a Vasvári Vivien, meg a Szabó Zsófi, én még a Kulcseredinát oda tettem volna. Mert a nemzetasszonyai? Aha, az ősanyák, és akkor így meg lehetett volna állapítani, hogy mondjuk ott az Orbán Viktor mögött elhelyezkedő ősanyáknak összesen több gyermeke van, mint mondjuk Kocsis Máténak önálló gondolata, de mondjuk lehet, hogy ez még így is megállja a helyét. És valamiért nem kedveled a Szabó Zsófit, úgy érzem. Ne. Pedig csak egy beállt a Fideszbe még gyorsan, mint megélhetés a fideszes. Nem tudom, egy csomó, nem tudom, a Szabó Zsófi az miről ismert, azon kívül, hogy az apja ismert. Hát meg, nem a jóban, rosszban volt, meg most valami műsorvezető is, valami reggeli műsorban. Igen? Mm-hmm, volt, persze, csak reggeliben. Elvált, az is nagy buli volt, ja. Botrány. De az azért egy luxus, Vivi, nem a keresztény konzervatív értékrendet vélem felfedezni mondjuk egy luxus feleségben. Miért okádja magából a gyerekeket, annál mi keresztényibb? Ja, jogos amúgy, de mindenkiben. De tudod ki, még egy utolsó, amit megnézzünk, hogy azért... Hogyha már nem csak ilyen prominens nőket sikerült elhozni, hanem a Curtis is fellépett, és a Curtis karrierje csúcsának nevezte a békemenetes fellépést. Bár azt mondta, ez a kedvencem, hogy hozzátette, hogy hozzá van szokva a tömeghez amúgy, nem izgult. Mert például a Szerencsejáték ZRT születésnapján 45 ezer ember előtt lépett fel. Szóval nem az, hogy egy saját fellépést hozott példának, hanem amikor a Szerencsejáték ZRT születésnapján, akkor sok ember előtt megint lépett. Csak vitték az embereket. Igen, szóval érdekes, hogy életlenül olyan példa pont nem jutott eszébe, amikor a saját koncertje volt, de megkerestem, hogy a Facebookon az Origo kiemelte ezt az előadást. Nézd, milyen fiatalos volt már, nézd, milyen fiatalos volt ez az előadás. A Radics Gigi, aki egy új, ő is most átban a Fideszben. Bocs, várja, azt még hadd említsem meg, hogy az megvan, hogy itt majd figyeld meg, hogy Curtison egy 16 millió forintos óra van. Hát mi legyen? Hát nem. Most égesse magát ott a színpadon? Nem, most egy szarról Excel, vagy ilyesmi a... Felrobbant a békemenet, azt írt az Origo. Fel, igen. Nem robbant fel. Minden rendben volt. Hát nem biztos, hogy ez a... Figyelj, legalább tud énekelni, de hogy nem a legízlésesebb feldolgozás azért. Hát nem. De figyeld a Zsófit a háttérben, mindig a Zsófin legyen a szemed. Igen. Ő énekelt, ha jól. Énekelte, meg a Viviennek a férje is. Így odaütették az összes ilyen híres embert. Hát előtte meg kellett hallgatniuk odafelé, hogy tudják a szövegen. Ja. Rajtam az útpora, szívemben hazám, nem egy üres szálloda. Vigyen szél bárhova, a bölcsön tör a... Ekkora. Amúgy a hat lépés betűtípust ellopták, csak mondom, ez volt a fontunk annó. Ez egy ingyenes betűtípus. Nehéz, ott a hat lépés logó ott van. Szólok, az eredeti... De most hallgassuk tovább ezt az ízléses feladat. Mindenképpen hallgassuk. Nagyon tetszik. De, imádom. Ez jó flow. Büszke leszek, mindig arra bennem magyar vér folyik. Te szembi szívem diktál, engem az úr kibírál. Melletted állok, mindig ott leszek, ha engem hívnál. Mert azt gondolták, hogy mi hiányzik ebből a dalból, azon kívül, hogy a Radics Gigi modernizálja egy rebbetét. Ez de ráadásul ez is inkább ilyen... Egy rebbetét hiányzott. Nem annyira illett egyébként Curtis, hanem nekem olyan kicsit olyan Children of Distance-es volt. Igen? Aha. Pedig modernizáltak. Mindent megtettek, hogy megszorítsák a fiatalokat. A Radics Gigi és a Curtis összeállt. Úgyhogy igen, mondjuk nem tudom, előtte lévő műsort látta, de... Megint volt az, hogy nem akarunk háború. Gyerekek voltak? Nem, most nem? Olyan volt, hogy valami csávó táncolt, de hasonlóan, mint a tavalyi verzióban ilyen nagyon new wave tánc volt. Megpróbáltam otthon utána, de beállt a derekam. Igen? Uh-huh. Akkor valószínűleg teljesítmény volt, hogy meg tudtad csinálni. Abszolút teljesítmény, mert tehát ott szájjal néztem. És illett oda? Apa, hogy ne illett volna. Végignézted az egész műsort? Végig. Hmm. Én készültem, Ádám. Melyik volt a kettő közül akkor, amelyik szerinted ízlésesebb volt? Mármint, hogy a nemzeti, vagy a békemenet? Hát a nemzeti. Igen. Ott például nekem nagyon tetszett az 56 másodperc csend. Uh-huh. Azt egyébként meglepően jól tudtuk tartani. Én nem számítottam arra, hogy ennyi ember, ugye mind a, nem tudom, 35 ezer, vagy mennyien voltunk, ugye, a Fidesz szerint, vagy 5 ezeren. Nem gondoltam, hogy ennyi ember tud tartani így csendet, anélkül, hogy megtörnénk, uh-huh. De én speciál nem hallottam a környezetemben, hogy meg lett volna törve. Tehát annyira, hogy még a illegális drónok hangját is lehetett hallani, olyan csönd volt. Uh-huh. Szerintem egyébként egy gyönyörű szép pillanat volt. Amúgy képileg is sokkal erősebb volt szerintem. Abszolút. De hát úgy látszik, hogy itt már már nem csak ilyen szinten szakadt ketté az ország, hanem abban is, hogy értelmezzen egy, amúgy azt gondolnám, hogy egyértelmű dolgokat, jó, meg lementem mindkettő, akkor lennének ilyen közös valóságink, hogy jó, itt ennyien voltak, itt ennyien voltak, de itt tök mindegy, mindenki a saját valóságában él, úgy érzem, de hogy ezek a kreált valóságok úgy látszik, hogy egyre többször így töredeznek szét. De hát, na jó, de hát ebbe azt látjuk, hogy a Fidesznek valahogy nem illik bele a narratívájába a valóság, és ezért csinálják meg AI-jal a saját valóságukat, amit aztán, ha elég sokáig pusolnak, akkor ők is elhisznek, hogy ez így van. És ez a valóság, hogy majd Ruszin Szendi Romulus rátöri az ajtót és elvisz harcolni Ukrajnába. Hát most valószínűleg nagyon rá fognak kapni a következő fél évben, hogy gyakorlatilag ontani fogják a AI szarokat. Nem, most is ontja. És érted azt, hogy egy lap, a Kesmának a lapja, ami egy megyei lap, ez a hírek, hogy generál egy képet, és kitalál egy idézetet, ezek már még mém oldalnak is rosszak, mert majd azt fogják mondani, hogy mém. Mém, de ez nem hogy, mém. De igen, ez nem... hírhamisítás, ezt úgy hívják, nem mém. És ez már tényleg az, tehát hogy ez már nem megy át azon a szűrőn, hogy hát ezt még betudhatjuk mémnek, ez már nem mém. És akkor nem jöjjön senki az, hogy én úgy tájékozódom, hogy olvasom a Telexet meg a Feolt is, mert nem a kettő között van az igazság, hanem az egyik az csak szimplán, most már csak így vágyvezérelt híreket, hogy ezt szeretném, hogy legyen a valóság, jó, kirakom, kész, nem zavarja őket. Úgyhogy óvatosan az interneten. Te meg továbbra is harcolsz a TikTokon, gondolom ezzel. Nem? Igyekezni fogom, meg majd egyszer betörök a YouTube-ra is. Igen, hát szeretettel várunk, de amúgy TikTokon valószínűleg még kevesebben nyomják ezt, úgyhogy szükség van ott is, és arra, hogy a normális hangok is elérjenek, mert te is egyedül szerintem több emberhez elérsz, mint az egész megafon együtt mindenféle apparátussal. Nagyon igyekszem. Hát igen, az autentikusságot ezt nem lehet megjátszani amúgy. Vagy hát próbálkoznak, de nem szokott sikerülni. Igen, ráadásul mind a stúdió körülmények között, tehát azért mondjuk nálam szerintem egyértelműen látszik, hogy nem egy stúdióból sugógéppel felolvasva tolom egyébként a történetet, hanem az én személyes véleményem. Aztán nyilván emiatt sokkal nagyobb támadási felületet nyújtok, mert nyilván az ember véleményét lehet a legjobban támadni, és ezzel párhuzamosan a személyét, de hát szeretek szenvedni. Hát ez akkor már ketten vagyunk. De már ennyi fért bele, sajnos még hát igen, itt vannak még hírek a 23-áról is, akár a Nagyferóról is, amire most nem volt időnk, de majd holnap folytatjuk. Az Orbán mamáról is. Hát minden. Hát túl sok dolog történik, nem lehet egy részben ezt feldolgozni. Szóval már ennyi. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ti meg, hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor kövessetek be, iratkozzatok fel, vásároljatok a Kopasz Csimpánzban, most vannak új kávék, új ruhák, nézzetek körül, vagy hogyha az Iponnál vásároltok, akkor használjátok, ha jól van, ez így kosárkódott. És holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?